السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغفر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 20 فروری 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 31 انشاءاللہ منعقد ہوگا. آج کے جو سوالات ہیں ان کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے, پچھلے ویک کے اندر دو کریٹیکل ایشوز کرنٹ افیئر کے طور پر سامنے آئے ہیں, میں چاہ رہا ہوں شروع میں انہیں ڈسکس کر لیں, پھر انشاءاللہ آپ کی جو پرچی آئی ہیں سوالات والی ان کو میں ڈسکس کروں گا. ان میں سے پہلی چیز تو میاں چنو کے اندر جو ایک وحشتناک قسم کا قتل ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور دوسرا ہمارے جو بھائی ہیں قرار الحسن صاحب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی میں تھوڑا بہت انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اسی کے ساتھ. سیالکوٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا سری لنکن والا, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. اس واقعے کے بعد ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے, آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا, لیکن جو ہمارے علماء سو نے اور بعض ریاستی اداروں کی غلط پالیسیز نے پچھلے 40 سال کے اندر بویا تھا وہ اب شاید ہم اگلے 80 سال تک کاٹتے رہے, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ مینٹل ماڈلز ہی بدل چکے ہیں لوگوں کے. ابھی تک گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کے اندر اتنی ایجوکیشن نہیں آئی, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑا بہت ٹالریٹ کرتے ہیں, گاؤں ایریا کے لوگوں میں تو بالکل کوئی سینس نہیں ہے اس حوالے سے. وہاں کے جو امام مسجد صاحب ہیں ان کا باقاعدہ آڈیو بیان آ چکا ہے, وہ اس وقت تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے بیٹے نے انہیں بتایا. اب گاؤں کے لوگوں کا ذہنی لیول بھی بیچارہ پورا صحیح ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ اسے اسی کمرے میں وہاں بند کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے, جب لوگ چلے جائیں گے تو ہم اسے آزاد کروا لیں گے. بھئی وہاں سے اسے غائب کرو, موب کے آگے کمرے کیا کرتے ہیں. اور وہی ہوا کہ پولیس کی موجودگی میں جب سینکڑوں لوگ ٹوٹ پڑے انہوں نے تالا بھی توڑ دیا اور اسے نکال کے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. حالانکہ وہاں سب کو یہ پتا تھا اکثریت کو کہ یہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے, وہاں پر وہ بعض اوقات بھیک مانگتا نظر آتا تھا اور اپنے گھر سے بھی کئی کئی دن وہ باہر رہتا تھا, اس کی بیوی نے بھی طلاق لے لی تھی کئی سال پہلے اسی وجہ سے, تو یہ باتیں پتا تھی لوگوں کو. اس کے باوجود مذہب کے حوالے سے جو ہمارے رویے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں, اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کرتے لیکن دوسروں کے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ان باتوں کے اوپر کہ جن کے اندر کوئی توہین والا ایلیمنٹ بعض اوقات ہو بھی نہ تب بھی. مثلا میں اسی کو اب ڈسکس کر لیتا ہوں, قرآن حکیم کو آگ لگانے کے حوالے سے کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ توہین کی نیت سے اسے آگ لگائے, جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو شریعت کا قلم ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں زنا کے ایک مقدمے کے کانٹیکسٹ میں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد قائم کی تو سیدنا علی نے ان کو اس حوالے سے روکا کہ امیر المومنین تین طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. پہلا وہ شخص جو پاگل ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں, مجنون ہے, بے ہوش ہے جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے. دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. اور تیسرا نابالغ جسے ابھی اتنی چیزوں کی سمجھ نہیں یہاں تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے. امام بخاری تو حضرت علی کے حوالے سے یہ قول لے کر آئے ہیں, اس کی پوری سند اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ. پاگل شخص کے اوپر تو شریعت اس طریقے سے اپنا قلم اٹھا لیتی ہے. دوسرا, ہمارے معاشرے کے اندر قرآن حکیم اگر بوسیدہ ہو جائے, اسے ڈسپوز آف کرنے کے لیے عموماً دریا کے اندر اس کو بہایا جاتا ہے, ڈیمز کے اندر, بعض اوقات قبرستان کے اندر گڑا کھود کر, لیکن آگ لگانے کا کوئی رواج موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اسے گستاخی شمار کریں گے, یہ یہاں کے لوگوں کا دینی اور علمی لیول ہے. ایون علماء کا بھی, علماء بھی یہ جرت نہیں کریں گے بتانے کی کہ ڈسپوز آف کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہی اس کو آگ لگانا ہے. آگ لگانے کے بعد جب وہ راکھ بن جائے گی تو اس کی بے حرمتی ہوگی نہیں. جب آپ اسے دریا میں بہاتے ہیں تو ابھی آپ جہلم کا دریا یہ بالکل قریب ہے, آپ ابھی بھی اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو جیسے ہی پانی کم ہوتا ہے تو دریا کے کنارے وہ سارے کے سارے پیجز قرآن پاک کے آ جاتے ہیں جو کسی زمانے میں لوگوں نے بہائے ہوتے ہیں, کیونکہ پانی کم ہو جاتا ہے تو بے ادبی تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اسی طریقے سے قبرستان میں بھی آپ نے صفحے دفنائے ہیں, جب تک کہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ دفن نہ رہے اس وقت تک ڈسپوز آف نہیں ہوں گے. ادھر بھی تو الٹیمیٹلی ڈسپوز آف ہی ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ اس کا مٹیریل تو یہی ہوتا ہے, درخت والا وڈ سے ہی بنا ہوتا ہے یہ جو کاغذ ہے. سب سے آسان اور بے ادبی سے بچانے کا طریقہ ہی اسے آگ لگانا ہے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیرات کا اختلاف پیدا ہوا تو امت کو ایک جگہ جوڑنے کے لیے, اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قریش کی قیرات کے اندر قرآن حکیم کو باقی رکھا گیا, اور جو باقی نسخے جو اوریجنل تھے وہ سیدھا بھی نہیں تھے, غلط بھی نہیں تھے, صرف ان کا جو قیرات ہے وہ دوسری آپ سمجھ لیں ڈائلیکٹ کے اندر تھی, اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا آگ لگا کر تاکہ کوئی اس حوالے سے فتنہ نہ کھڑا کرے. تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. کیا ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے پرانے اور آگ کو اس طرح ڈسپوز آف کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اسے توہین مذہب سمجھیں گے. تو پھر کیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے؟ تو یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. باقی آپ جتنی مرضی قسمیں اٹھا لیں, ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کریں, یہ آپ کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور میں اکثر وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے دوران جب کافر کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا, اور وہ کافر جو تھوڑی دیر پہلے انہیں قتل کرنے پر آمادہ تھا جب ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھا, اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا. لیکن انہیں بعد میں اس بات کا غم تھا کہ یہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے. کچھ دنوں کے بعد خود ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عرض کی کہ اس طریقے سے جنگ کے دوران ایسا معاملہ ہوا, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ, جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا, اور مے بی ان کی اسیسمنٹ درست ہی ہو, لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت جلال میں آئے. آپ نے فرمایا, اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس جملے کو رپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا, کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ دھل جاتا. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک میں مدنی پھول عرض کروں کہ اگر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کسی کا دل چیر کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے تو بابے تو شہ کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے دب دیتے نے میں، ہونا تو چاہیے تھا کہ اسامہ ابن زید کہتے یا رسول اللہ آپ کا جو ادنا صحابی ہے نا واشی جو اینڈ پہ مسلمان ہوا ہے معافیا مانگ کے، اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھتی ہے اس کو کوئی غوث کتب ابدال بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، اور میں تو اسامہ ہوں آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا، اس کا بیٹا جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، دونوں پوتوں کے مانے تھے. تو اگر آپ کے یہ بعد میں آنے والے چیتے غوث کتب ابدال وہ لوگوں کا دلوں کا حال جانیں گے اور پوری کائنات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہتھیلی پر جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا اس کے باوجود میں نے جان بوجھ کے مارا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا تو حضرت اسامہ سے پھر قصاص لیا جاتا، لیکن اس زمانے میں عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے، یہ سب بعد کے لوگوں نے ڈھکوسلے بنائے. بل اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک ایسے شخص کو بھی دے دیا جو تلوار کی نوک کے نیچے آ کر آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے کہ آپ اسے نہیں مار سکتے، اور آپ کے علماء کے سامنے آپ قسمیں اٹھا کر کہیں کہ میں نے گستاخی نہیں کی، اور بالفرض اگر تمہارے زوم میں کی بھی ہے میں معافی مانگتا ہوں، یہ آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے میں عرصہ دراز سے چیخ رہا ہوں کہ یہ جو 295C ہے پاکستان کے آئین کے اندر، اس کے اندر ایک شک شامل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر الزام لگے توہین مذہب کا اور وہ شخص آ کر پبلکلی معافی مانگ لے بشرطے کہ جوڈیشری میں یہ ثابت ہو تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن وہ بھی قانوناً توبہ قبول ہوگی، عوام الناس اور علماء سو قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو اول تو اس شک کے اوپر راضی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئے تو وہ بس اوپر اوپر سے راضی ہوں گے اندر اپنا کام ڈال دیں گے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے آٹھ سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے جب پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ جس شخص نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کے پیر صاحب جو ہیں باپا جانی وہ کہنے لگے کہ قانون ہاتھ میں تو نہیں لینا چاہیے لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے تو الٹیمیٹلی تو گستاخ نے قتل ہی ہونا تھا، تو اب اس کے بدلے میں اسے کچھ نہ کہا جائے. اب دیکھیں کس طریقے سے کان پکڑا ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت صاحب نے بھی اس کی مذمت کر دی تھی، کھیت مٹی مذمت کی تھی ہے. حضرت صاحب کی مذمت تو اس دن مانیں گے جب چشتی رسول اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے ہاں کی مذمت آئے گی، جس طرح کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی مذمت یہ پچھلے 100 سال سے کر رہے ہیں پھر مانیں گے. یہ مذمتیں نہیں ہم مانتے، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ لے دوسروں کو لعنت اللہ لے، تو یہ مذمتیں ہمیں پتا ہے کہ کس اسٹیشن سے آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے یہ کیا کیا آپ چلاکیاں امت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بہرحال قرآن حکیم میں قتل کے بدلے قتل کو اللہ تعالیٰ نے امفسائز کیا سورۃ البقرہ میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کے بدلے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ جائز ہے، اس کا آپشن رکھا گیا ہے ورثاء کے لیے سورۃ النساء کے اندر، لیکن پھر بھی سورۃ البقرہ میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے میں زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، یعنی پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ تم ڈر سکو. تو قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہونا چاہیے. سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا سوائے دو ایکسیپشنز کے، یا تو وہ فساد فی الارض ہو یا قتل کے بدلے قتل، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا۔ پھر یہاں تک آیا ہے کہ قتل تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے کم لیول کی بھی جو کسی کو نقصان پہنچانا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طریقے سے کیا جائے۔ لہذا یہ جو کچھ ہوا ابھی میاں چنو کے اندر یا اس سے پہلے سیالکوٹ کے اندر، وہ تو چلے کوئی کہہ دے گا وہ کافر تھا، تو کافر کے بارے میں تو حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان حکومت میں ٹیکس پے کر کے معاہدے کی شکل میں رہ رہا ہو اسے ذمی کہا جاتا ہے، اسے کوئی ناحق قتل کر دے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، اس میں سے جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، تو اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جو ایک کافر کو بھی ناحق قتل کر دے جو ٹیکس پیئر تھا مسلم سٹیٹ کے اندر۔ تو مسلمان کا قتل تو چھوڑ دیں، وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنے، ایک شرک، شرک کے بارے میں تو قرآن میں بھی آ گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورۃ النساء میں 2 دفعہ، اور دوسرا فرمایا قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن وہ اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ اس سے سپورٹیو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا ایک فتویٰ موجود ہے، جب حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ناحق، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ پورے علاقے کے لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوئے نا تو میں سب کو قتل کروا دوں گا۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر صرف ایک مؤمن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ ساری مخلوقات ہیں، سب کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ جی، ترمذی میں اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مؤمن کی حرمت ہے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول جسے ناحق قتل کیا گیا، وہ قیامت کے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا، اس حال میں کہ خود اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دلا۔ یہ آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو کچھ اب کیا ہے اس کے اوپر سے تو شریعت کا قلم ویسے ہی اٹھا ہوا تھا، پاگل شخص تھا۔ اگر یہ درست بھی ہوتا تب بھی یہ جوڈیشری کا کام تھا، کسی بندے کا کام نہیں کہ وہ خود قاضی بنے، گواہ بھی خود ہی بنے اور جلاد بھی خود بن کے اور ایگزیکیوشن کر دے، اور وہ جائل عوام جس عوام کے سامنے اگر آپ قرآن کی آیات یا احادیث پڑھ دیں وہ اسے بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ جی، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون گستاخ ہے یا نہیں۔ کیا سارے اہل حدیث بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول نہیں ہے؟ آپ میں سے تو اکثر لوگ بریلوی رہ چکے ہیں، کسی سے پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ کیا سارے اہل حدیث بریلویوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے والے نہیں ہیں جو انہوں نے کلیم کی ہوئی ہے؟ کیا سارے بریلوی اہل حدیثوں کے نزدیک مشرک نہیں ہیں؟ اور جو ہمارے اعلی حضرت ہیں، کیا اعلی درجے کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے احکام شریعت کے اندر، اور یہ ان کے فتووں کی کتاب ہے؟ ان سے جب پوچھا گیا ہے وہابی کے ذبیحے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا وہابی خواہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، رافضی ہو شیعہ، اور قادیانی بھی ساتھ لکھا، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شمار کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، اور یہ مرتد ہے، یعنی کیا واجب القتل، جی، یعنی دین چھوڑ گئے ہوئے۔ حالانکہ یہ ٹیکنیکلی غلطی ہے ان کی، کیونکہ دین تو تب چھوڑا ہوتا جب وہ بریلوی سے اہل حدیث ہوئے ہوتے، جو پیدائشی اہل حدیث ہے وہ مرتد کہاں سے ہوا ٹیکنیکلی؟ اور میرا موقف ہے کہ پیدائشی قادیانی بھی مرتد نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ قادیانی مرتد ہوگا جو اسلام چھوڑ کر ہوا۔ یہ ٹیکنیکل غلطی، اعلی حضرت سے بھی علمی اختلاف، علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. دوسرے والی یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اعلی حضرت کے نزدیک اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. لہذا اب قادیانیوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں, اپنی اپنی فکر کریں. آپ بھی اعلی حضرت کے نزدیک قادیانیوں کی طرح ہی بدتر اور مرتد ہیں. اور جو ملفوظات اعلی حضرت میں انہوں نے فتوے دیے, اور وہ بھی پہلی جلد ملفوظات اعلی حضرت کی اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کی ہے. باقی جلدوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. پہلی جلد کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث, ان کی مساجد کے بارے میں, ان کی نماز کے بارے میں اور ان کی اذان کے بارے میں, کہ جماعت سے جب نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے پیچھے پڑھ لیں. انہوں نے کہا ان کی جماعت نہ جماعت ہے نہ نماز نماز ہے. پوچھا گیا مسجد کا, مسجد بھی عام گھروں کی مانند ہے جس میں پوری زمین مسجد ہے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد نہیں. اذان, انہوں نے کہا ان کی نماز اور جماعت کی طرح اذان بھی باطل ہے. البتہ جب اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, باقی باطل ہے سب کچھ. پھر اسام الرمین میں تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جن پہ میں فتوے لگا رہا ہوں نا, یعنی دیوبندیوں کے اوپر, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یعنی سارے کے سارے دیوبندی کافر. اور اس کے جواب میں جب المحنت اور المفنت لکھی گئی, انہوں نے بھی اپنا روح راضی کیا. انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, کیونکہ حرمین میں علماء سے انہوں نے تقریرات اس پہ لکھوائی تھی. تو جواب میں انہوں نے لکھا المحنت علی المفنت, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر, احمد بریلوی صاحب کو. اور اس پہ اشرف ثانوی صاحب کے بھی سائن ہے اس کتاب کے اوپر, اور کئی علماء دیوبند کے, پوری لسٹ ہے. اور وہ جو کتاب لکھ کے خلیل احمد سہارنپوری فوت بھی ہو گئے ہیں, اس کے بعد بھی آج تک جتنے جتنے بڑے بڑے ان کے علماء آ رہے ہیں وہ اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں تقریرات کے اندر. جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں میں تو درس نظامی کر کے فارغ ہو گیا تھا, مجھے نہیں تھا پتا المحنت میں کیا لکھا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک, حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے, میں نے المحنت المفنت کا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے, یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی, نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. پڑھا کیا ہے پھر تو درس نظامی سے؟ قرآن بھی تہنوں اسی آ کے پڑھائیے, بخاری مسلم اسی پڑھائیے, اون المحنت بھی اسی پڑھانی ہے تہنوں. خدا نا میں پڑھیا کیا جے, اپنی کتاباں نہیں پڑھیاں. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے, جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ساتھ لکھا, چودہویں صدی کے علماء کو, ان پر حملہ آور ہوئے ہیں جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. جی, اور اس پہ انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت کوٹ کی. تو انبیاء کے مخالف شیاطین یعنی کافر شیاطین, ان کے ایکویلنٹ انہوں نے بریلویوں کو, ان کی پوری جماعت کو قرار دیا. دونوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دیا. تو جب یہ رویے ہوں اس کے اندر آپ اس طرح کی علمی گفتگو کریں تو اللہ معافی دے, یہ تو ان کو توڑ کے بنایا جائے نا دوبارہ, تب بھی کوئی نہ کوئی اثرات ان کے جینز کے اندر باقی رہ جائیں گے جس قسم کی ان کی تربیت ہوئی ہے. اور یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے ریاستی ادارے اس کا نوٹس لیتے رہیں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کوتاہی ہماری جوڈیشری کی بھی ہے. کتنا بڑا واقعہ ہوا سیالکوٹ کا, پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوئی, نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کا. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ تو 24 گھنٹے عدالتیں چلیں گی اور کوئی رزلٹ نکل آئے گا, وہ معاملہ دب گیا. اور اس معاملے کو تو انہوں نے چلنے ہی نہیں دیا, 2 دن کے اندر میڈیا سے ختم کر دیا, کیونکہ پاکستانی کے خون کی بکت ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے. ہمیں ویسے ملی ترانے سنا سنا کے ہمارا جو خون ہے اسے جوش دلاتے رہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ میاں چنو کے اندر اگر کوئی مرا ہوتا نا غیر ملکی, پھر آپ دیکھتے کہ کتنا ہنگامہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا. فرق آپ نے دیکھ لیا, یہ بالکل قریب قریب 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک غیر ملکی کے مرنے کے اوپر کیا ایکشن تھا, اور ایک آپ کے پاکستان میں مرنے والا, اور وہ بھی شخص جو پاگل تھا, جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, جس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ انہوں نے کیا ایٹیچیوڈ. اور وہاں پہ دیکھیں وہ جو اس کو اینٹیں مار رہے ہیں نا, اور اسے جس طریقے سے اس کو انہوں نے لٹکایا, وہ تو ویڈیوز میں منظر دیکھا نہیں جاتا. اور جو گالیاں نکال رہے ہیں عشق رسول کے نام کے اوپر, اتنی موٹی موٹی گالیاں. ظاہر ہے جی, جب آپ کے علماء نے ٹوکوں کے اوپر لبائی کا یا رسول اللہ لکھا ہو تو اس کا رزلٹ پھر یہی نکلے گا نا. میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. یہ اب آیت کدھر لکھی جائے گی؟ ٹوکے کے اوپر تو آپ نے لبائی کا یا رسول اللہ لکھ دیا, اس آیت کی جگہ اب کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے دونوں بالکل اپوزٹ چیز ہے. یہ ہمارے رویے جو ہمارے علماء سو نے, ریاستی اداروں کی مس ہینڈلنگ نے اور عوام کی جہالت نے پیدا کی ہیں, انہوں نے پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. اور پھر کہتے ہیں جی پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی ہے. کامیاب کیسے ہیں, بدنامی کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, جوڈیشری سے بھی اور باقی ریاستی اداروں سے, کہ اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. کیونکہ اب تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے, مجھے تو زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس حوالے سے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کسی سے کوئی تنگ ہو, وہ بےچارہ اکیلا مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو. یہ تو اتنے یعنی ناہنجار ہیں کہ امت کے اور دین کے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں خود کسی چیز کو آگ لگا کے شور مچا دیں. تو آپ نے تو تحقیق کوئی نہیں کرنی, یہ تو کسی کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے کل کو. کوئی مشکل کام ہے؟ یہ ایک ٹول دے دیے نا آپ نے کہ اس طریقے سے بھی لوگوں کو مروایا جا سکتا ہے, تو کسی کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے. لہذا یہ تو میں کہتا ہوں اب اکیلے مسجد میں بیٹھنا چھوڑ دیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. بس وضو کر کے گھر سے نکلیں, اقامت ہو رہی ہو اور آپ جوتیاں اتار رہے ہو تاکہ پبلکلی سامنے ہو, اور پہلا اسلام امام کے پیچھے, دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ, اور آپ اتنے مشہور ہو جائیں اس حوالے سے کہ لوگ کہیں کہ اے تے دعا اسلام جوتیاں والی جگہ پہ پھیرتا ہے, ادھر کام ہی کوئی نہیں مسجد. بس, اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا جوش ہے نا, یہ مسجد میں نہ نکالیں. خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے گھروں میں ٹی پارٹیز کر کے, افطاریاں کر کے, دوستوں کو بلا کے, اگر مجلس 100 کتابوں کا خدا, بابوں کا خدا دکھانی ہے تو وہ گھر پہ دکھائے. مسجد میں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجدیں ان کے قلعے بنے ہوئے ہیں. بس اس کو بس اسی لیول تک رکھیں کہ بس نماز پڑھی, اور ویسے بھی سنتیں گھر پڑھنا افضل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ فرض نماز کے علاوہ جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور یہاں تک الفاظ ہے کہ بخاری مسلم کے اندر, کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ وہاں پر پڑھو, اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. ان نفلی نماز سے مراد ادر دین فرض, باقی سنت, غیر موقدہ, موقدہ, یہ تو علماء نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے نا. نمازیں تو دو ہی ہیں, فرض اور نفلی, اور نفل ہی سنت موقدہ ہوتے ہیں جو تاکیدن ہیں, نبی علیہ السلام نے کنٹینیوسلی پڑھے. غیر موقدہ یہ وتر بھی نفلی نماز ہے, فرض نماز نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ اس حوالے سے ہوشیار ہو جائیں. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے یہ والا واقعہ میاں چنو والا, جو توہین مذہب کے نام پر. اب جو ہمارے ایک ریاستی ادارے کے اوپر الزام لگ رہا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو نام لینے کے حق میں بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ ہے کہ پھر ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. یا تو ایک ہی اصول بنائیں کہ سارے ریاستی اداروں کا نام لیا جائے جو جو بھی غلط کام کرتا ہے, اور اگر یہ آپ تفریق کریں گے کہ آپ کسی سیولین ایجنسی کا نام لیں اور کسی فوجی ایجنسی کا نام نہ لیں, تو یہ دو نمبری ہے. لہذا میں یہاں پہ نام لیتے ہی نہیں ہوں. جتنے ریاستی ادارے ہیں جو جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں, جس طرح کے مذہبی طبقہ کر رہا ہے, ماورائے عدالت, چاہے وہ قتل و غارت والا معاملہ ہو, چاہے وہ مسنگ پرسن والا معاملہ ہو, سب کو سبق سیکھنا چاہیے. کل کو آپ کے خاندان میں بھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے جو اقرار الحسن کے ساتھ ہوا ہے. میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے جو آئین اجازت نہیں دیتا کسی صحافی کو کہ وہ یہ لمٹ کراس کرے, تو اس کے اوپر قانونی کاروائی ہونی چاہیے. اگر ریاستی ادارے قانون خود ہاتھ میں لے رہے ہیں اور لوگوں کے خلاف خود مقدمہ قائم کر کے خود ہی جج بن کے خود ہی سزا دے رہے ہیں, تو کل سے وہ ریاستی ادارہ کس طرح باقی لوگوں کو قانون کی حکمرانی کا کہہ سکتا ہے کہ جب انہوں نے اقرار الحسن کے اوپر بقول اگر ان کے اس نے قانون توڑا ہے اس کے اوپر سزا امپلیمنٹ کی ہے. اب اس چیز کو انشور کون کرے گا؟ صرف ایک ادارہ, وہ جوڈیشری ہے, کہ جس نے زیادتی کی ہے اسے سزا ملے. اگر اقرار الحسن نے کوئی لمٹ کراس کی ہے اور جتنی سزا اس کی بنتی ہے اسے دی جائے, باقی جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا وہی کچھ احساسن ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, اور ہر زخم کے بدلے اس کے بدلے کا زخم. یہ بھی آگے الفاظ ہے. جو جو ٹارچر ان کے ساتھ کیا گیا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ انہیں تو اختیار ہی نہیں تھا یہ ٹارچر کرنے کا. کوئی غیر ملکی ایجنٹ تو نہیں ان کے ہاتھ لگ گئے تھے کہ جن کو انہوں نے ٹارچر کر کے ان سے کوئی راز اگلوانے تھے. اور اب مجھے بتائیں, جس ملک کے اندر اتنے تگڑے صحافی, جو ایک ریاستی ادارے کا ریپریزنٹیٹو میڈیا سیل ہے, اس کا سب سے تگڑا چہرہ ہو, اس کے ساتھ اگر ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو اسی تسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں, اور تسی بھی شاہی کوئی نہیں. اس سے یہ پتا چل گیا کہ کتنی قانون کی حکمرانی ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا چیف جسٹس صاحب ہمارے جو ایکس تھے رحمت اللہ علیہ, وہ کس طرح ایک جب سینئر وکیل نے بھرے مجمع میں انہیں کھری کھری سنائی تھی کہ آپ کی جوڈیشری کا کیا لیول ہے, تو کتنے وہ سیکھ پا ہوئے تھے تو کہ نہیں جی یہاں تو جوڈیشری آزاد ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے, ہم نے تو آج تک کسی سے دب کے نہیں کیا, تو کرو نا. اب ایک نکلا نوٹیفیکیشن جی معطل کر دیا گیا. معطل کیا ہے؟ وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں بھائی, جب پتا چلا کہ یہ ہوا ہے تو اسے اندر کرو ان کو. باقی لوگوں کا تو آپ نے دو دو سال تک نیب جو ہے ریمانڈ لے کے رکھتی ہے اور اینڈ پہ پتا چلتا ہے کہ وہ کیس ہی جھوٹا تھا. جہاں پہ آپ کو سب کچھ نظر آ گیا ہے, آپ نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس صرف معطل کی ہے اور کوئی اس پہ ایگزیکیوشن آگے نہیں کرنی جوڈیشری نے, تو اس طرح کے ایک واقعے کو ایگزامپل بنایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں اگر آپ میڈیا کو نکال دینا جی, تو بڑے سے بڑے بندے کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ ہو جائے نا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا. یہ میڈیا جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تب یہ چیزیں نوٹس میں آتی ہیں اور سارے ریاستی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی, باقی لوگ بھی, کہ یار یہ کیا ہو گیا, فلاں کے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اور مجھے تو حیرانگی ہے جس میڈیا سیل کے ساتھ اقرار بھائی جو ہیں وابستہ ہیں, ہمارے تو اسٹوڈنٹس میں سے ہیں الحمدللہ, ان کے ٹیم ممبر بھی, تو یہی وہ ادارہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ ایک دوسرا جب ادارے نے کچھ سال پہلے ایک دوسرے ریاستی ادارے کے خلاف کمپین چلائی تھی, تو انہوں نے کہا یہ تو ملک کے ساتھ دشمنی ہے اس طریقے سے کسی ریاستی ادارے کا نام لینا, چاہے اس نے زیادتی بھی کی ہو. اب وہی کام یہ ادارہ خود کر رہا ہے, ایک اور ریاستی ادارے کا نام لے کر انہیں بدنام کر رہے ہیں. اس لیے میں نے ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹس کیے تھے کہ ایک ریاستی ادارے کا نام لینا حلال اور دوسرے کا حرام, یہ نہیں. طے کریں, ہم نہیں کہتے کہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کو قانون میں طے کریں. جس طرح پاکستان کے قانون میں یہ چیز طے ہے, شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان کے جو فورسز کے لوگ ہیں اگر یہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں اس حوالے سے, کسی کو قتل کر دیا یہ, تو عام عدالت میں ان کا مقدمہ نہیں چلے گا, فوجی عدالتوں میں چلے گا. جو لوگ اکثر اعتراض بھی کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ ایک فوجی عام بندے کو مار دے تو وہ آپ کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے, وہ ہماری سول کورٹس کے اندر مقدمہ نہیں ہو سکتا, فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے, ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں, ان کو نوکری سے بھی فارغ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جو ہیں جب پتا چلتا ہے بعد میں غدار نکلے تو ان کو باقاعدہ طور پر پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے, لیکن ان کی اپنی عدالتوں میں. تو یہ چیز انہوں نے 73 کے آئین میں لکھوا لی ہوئی ہے, لہذا یہ اب پاکستان کا قانون ہے کہ اگر کوئی فورسز میں سے بندہ قانون توڑے گا تو اس کا مقدمہ عام عدالت میں نہیں بلکہ فوجی عدالت میں چلے گا. تو اس پہ کریٹیسزم بنتا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی طے کر لیں کہ اگر ریاستی ادارے کے لوگ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو میڈیا میں ان کا نام لینا ہے یا نہیں لینا. جو آپ کو دھمکی امیز خطوط لکھ رہے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں یا گھر آ کے دھمکاتے ہیں یا فون کرتے ہیں واٹس ایپ میسیجز بھیجتے ہیں, آپ نے اس کو کس فورم پہ جا کے ہائی لائٹ کرنا ہے, یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. یا تو نام لینا ہے تو سب کا لیں, اگر نہیں لینا کسی کا بھی نہ لیں. بہرحال ہم اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے کنڈیم کرتے ہیں. بعض لوگ اس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ وہ مینار پاکستان والے واقعے کے بعد کافی ڈی فیم ہو گئے تھے, اور دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ غلط کام کر رہے ہیں, آپ رجوع کریں. جب اسی نے جذبات میں آگے کہہ دیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی, نعوذ باللہ, بعد میں خیر اس نے معذرت بھی کر لی, تو اس کی وجہ سے کافی گراف نیچے آ گیا تھا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس گراف کو اوپر کرنے کے لیے اقرار بھائی نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو اس طرح کے بھی الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز سامنے ہے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں, باقی یہ کام جوڈیشری کا ہے کہ وہ طے کرے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا واقعی اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہوا ہے. یہ واقعی اس طرح کے معاملات ایمبیگوس ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کسی کے ساتھ جینون مسئلہ بھی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ایمی ڈراما کر رہا ہے, یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اب میرے اوپر دو دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی ہے, اور دونوں دفعہ اٹمپٹ جو ہے وہ لوگوں کی موجودگی میں ہوئی ہے. دوسری اٹمپٹ تو 100 سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں ہوئی ہے, اور عدالت میں جا کے اس عاشق رسول نے سو کارڈ صحت جرم سے انکار کر دیا. ہاں جی سارا عشق, وہ ظاہر صحت جرم سے انکار کریں گے تب ضمانت ہوگی نا. اگر وہ مان لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر تو سزا ہو جائے گی. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنا جوش چڑھتا ہے اور بعد میں ان کا سارا عشق کا خمار ہی اتر جاتا ہے. پھر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا جی, وہ خود ہی کروایا جی, اپنے اوپر خود ہی کروا لیا جی مشہور ہونے کے لیے. منو ان مشہور ہونے سے کسی شاید ہی ضرورت ہے, من دسو تو آڈے مرے ہوئے ہزار سال ہی چنے مشہور نہیں ہوئے جتنے ساڈے اسٹوڈنٹ مشہور ہو گئے نے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہمیں کرنے کی ضرورت تھی, صرف یہ اس طریقے سے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. صلوا علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. لے جی اللہ کا نام لے کے آپ کی یہ پرچیاں شریف, یہ دیکھو نا یار, یہ تو ایک ایک منٹ بھی میں دوں, ٹھیک ہے پھر مختصر جواب دیتے ہیں, باقی تو لیکچر سے ریکارڈڈ ہے. علی بھائی میں کراچی سے ہوں, جب قادیانی اہل کتاب ہیں اور یہود اور نصارہ سے بہتر ہیں تو ان کی عورتوں سے کیوں نکاح نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے میں نے آج جواب دے دیا. اب مسئلہ بہت گل ہوں بہت ود گئی ہے. اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ قادیانیوں سے اہل حدیث سے دیوبند سے بہتر ہیں. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اعلی حضرت کا, آگے بات نہیں چل رہی, ٹھیک ہے جی. باقی اہل کتاب ہے نہیں, میں نے کہا کیٹاگری اس میں فال اس حوالے سے کریں گے, وہ بھی نسلن قادیانی. اور یہ مجھ سے پہلے دیوبند کے مفتی اعظم پاکستان بننے سے پہلے کفایت اللہ دہلوی, جن کو دیوبندی حیاتی اور مماتی اور ایون اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, بریلوی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان سے اس زمانے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو نسلن قادیانی ہیں ہم انہیں اہل کتاب کے زمرے میں شمار کریں گے. پہلے تو اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو. باقی رہ گیا یہ نکاح والا معاملہ, اس پہ تو میں اس جذباتی سوال کا جواب جذباتی دوں گا. ہمارے نزدیک جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نا جی, ہم تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے قائل نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ سے بغض رکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو اہل بیت سے بغض رکھنے والے, بنو امیہ کا دفاع کرنے والے, ہمارا تو دل ان کے ساتھ نہیں مانتا. نماز مجبوراً اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں ایک مشترکہ کام ہے جو صحیح بخاری میں آیا کہ نمازیں انہی بدتیوں کے پیچھے پڑھ لو, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا, برائی میں ان سے الگ رہو. تو جذباتی باتوں کا جذباتی, باقی یہ علمی بحث ہیں, میں ایسے چونکہ پبلکلی سامنے لے ہوں اس لیے اس کو جذبات کا رنگ دیتے ہیں, تو پھر ہم جذبات کا رنگ یہی دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے کہ جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. تو جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی والے سے ملتا ہے, ہاں, اور تو اشرف علی رسول اللہ والی پارٹی سے ملتا ہے, اس وقت جہلم میں میرا دل دکھتا ہے. اور جب میرا دل دکھتا ہے تو میں نہ تواڈے اگلے چھوڑا گا نہ پچھلے. ہاں بالکل, ذہن میں رکھو. دجال نے بھی پیدا ہونا ہے جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے. پہلی بات ہے, یہ جو آپ نے پہلے جملہ لکھا ہے یہ کیڑی حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے؟ پہلے خود ہی کہانی کرائی, پھر اینڈ تے لکھا ہے کہ دجال نے چونکہ پیدا ہونا ہے تو حدیث میں تو آیا کہ صحابہ کرام نے پہلے ہی دیکھ لیا. یہ پہلی کہانی کتنے لکھی ہے؟ پیدا کوئی نہیں ہونا, جو دوسرا حدیث میں آیا نا مسلم شریف کے وہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر بات اگلی ختم ہو گئی. جساسا والی حدیث پڑھ لیں آپ صحیح مسلم کے اندر. مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ, غار حرا میں جو پہلی وحی آئی ان کا موقف اور آپ کے موقف میں فرق ہے, واضح کر دیں. اور غامدی صاحب موقف کیا واضح کرنا ہے؟ ہمارا موقف وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. نبی الاسلام پر پہلی وحی, اس کے اوپر میرا پورا کلپ ریکارڈڈ ہے. بخاری مسلم دونوں میں وہ حدیث موجود ہے. مشکات المصابی میں وحی والے چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام پر وحی کا آغاز کیسے ہوا. وہ ساری احادیث جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے روایت کی ہیں, سیدہ ختیجہ کے حوالے سے کہ وہ نبی الاسلام کو کھانا بھی باندھ کے دیتی تھی. آپ کے بزرگ تو کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیے رہتے ہیں نا. ہمارے نبی الاسلام غار حرا میں چند دنوں کے لیے جاتے تھے تو کھانا گھر سے لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ریالٹی ہے, باقی تو کہانی ہے. تو جو کچھ لکھا ہوا ہے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے جانا, وہ سب کچھ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. آپ مولانا اسحاق صاحب کو بھی چھوڑ دیں, مجھے بھی چھوڑ دیں, رامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں, ہمارا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ طے کریں کہ ہماری اصولی کتابیں کون سی ہیں جن کے اوپر ہم نے دین کی بنیاد رکھنی ہے. قرآن حکیم, بخاری اور مسلم. تو ایک طرف سے شروع ہو جائیں, آپ کو پوری تفصیلات پتہ چل جائیں گی اس حوالے سے. باقی کسی کا موقف چھوڑ دیں. علی بھائی مجھے نماز میں بہت شدید وسوسے آتے ہیں, مجھے تکبیر میں اللہ اکبر بھی نہیں کہنے ہوتا. یہ تو بہت لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے میرے بھائی, میں نے اس کے اوپر پہلے بتایا. یہ وسوسے ہیں, جب آپ کو پتہ چل جائے وسوسے ہیں تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دینی. آپ کی نماز کی گارنٹی میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بڑے لوگوں کو وام آتے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ, ان کو کبھی یہ وام آتا ہے کہ ہمارے کانوں تک آواز نہیں پہنچی, اللہ اکبر ہم نے پورا نہیں کہا, اور اس طریقے سے نماز وہ بار بار توڑتے رہتے ہیں. بعض لوگ وضو شروع ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ جو اب نارمل رویے ہیں نا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وسوسہ دلانے کے لیے, تاکہ آپ اصلی مقصد سے ہٹ جائیں. آپ کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں کئی ایک احادیث ایسی بیان کر سکتا ہوں کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں کو ویل لیفٹ کیا. مثلاً ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ عورتوں نے عرض کی, اے اللہ کے نبی الاسلام, ہماری جو ابایا ہم اوپر چادر پہنتے ہیں نا, وہ اتنی لمبی ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ گھسٹتی ہیں پردے کی وجہ سے. ان کو اوپر اس لیے نہیں کرتے کہ بے پردگی نہ ہو, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں. اور بعض اوقات مدینہ شریف میں گندی جگہ بھی آتی ہے, وہاں سے وہ چادر رگڑ کھاتی ہے. تو اب ہم نماز جب مسجد میں پڑھنے آئیں گی تو اس طرح کیسے پڑھیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گندی جگہ کے بعد تمہاری وہ چادر کسی صاف جگہ سے بھی مس کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کرتی ہے. تو فرمایا پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کس لیول تک. وام کرنے کی ضرورت نہیں, مٹی کو بھی اللہ نے پاکی کا ذریعہ بنایا. تو اس طرح کے جو لوگوں کو خیالات آتے ہیں نا, تو یہ ہماری یونیورسٹی میں بھی وہ جو تھے, ایک آپ کے کلاس فیلو ہی تھا نا, وہ صوفی صاحب تبلیغ جماعت والے, وہ بےچارا کتنی دفعہ نماز توڑتا تھا یار, اتنی بار نماز توڑتا, بڑا شریف بندہ لیکن بار بار نماز توڑتا تھا. اچھا مزے کی بات, جب اسے امامت کے لیے آگے کرتے تھے وہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کر کے شروع کر دیتا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی جو تماشا کرتا تھا. اور دوسری طرف یہ حالت تھی کہ امام رکوع میں بھی چلا جاتا تھا نا, تو وہ اتنی دیر تک اللہ اکبر کر کے پھر نماز توڑتا تھا, پھر اللہ اکبر کے. اسے یہ پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا جی میں نے وہ فقہ حنفی کا مسئلہ پڑھا ہے کہ اپنے کانوں تک جب آواز نہ آئے تو نماز شروع نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہاری آواز تو بھائی اس جو صف ہے اس کے آخری نمازی کو بھی اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہوتی ہے جتنا اونچا تم کہتے ہو, تو تمہیں خود کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ وہ فام کر رہا ہوتا ہے. اس طرح اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے جب تک میں درس دیتا تھا تو ایک بھائی نے رابطہ کیا, وہ چھوٹا بچہ ہی تھا, وہ بےچارا غسل بھی آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ کرتا تھا, وضو بھی اتنا لمبا, کہتا جی مجھے تسلی نہیں ہوتی. میں نے اس کو پھر بلوا لیا, میں نے کہا تم مسجد میں بیٹھو میرے سامنے, میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں, تو تم دیکھ لو تم اسی کا ریپلیکا کرنا ہے, اس چیز کو چھوڑ دو کہ یہ وضو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اعضائے وضو کو دھونے کے لیے پانی لیا ہے, دو دفعہ بھی اور تین دفعہ بھی, یعنی چہرہ دھونے کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لیا. دیٹس آل. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی, تو تم جو ہے 50 دفعہ لے رہے ہو, تو یہ تو واضح احادیث ہے. تو میں نے اس کے سامنے وضو کر کے اسے بتایا کہ ایک دفعہ اس طرح ہو جائے گا, دو دفعہ اس طرح, اب تم بھی کرو. تو پھر میں نے اپنے سامنے وضو کروایا, میں نے کہا بیچ میں جو تمہیں خیال ہے چھوڑ دو, میں تمہارا وضو دیکھوں گا. ظاہر ہے ایک ٹیچر جس سے تم سیکھنے آئے ہو, جس نے قرآن و سنت کو پڑھا ہوا ہے کہ وضو کون سا درست ہے کون سا نہیں درست, وہ جب تمہارا وضو پریکٹیکلی سامنے دیکھ کے تمہیں کہہ دے گا تمہارا وضو درست ہے, تو اب کسی شیطان کی طرف تو توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طریقے سے بھی بعض اوقات لوگوں کو وسوسے آتے ہیں, وہ اصل دین سے دور کرنے کے لیے. وسوسوں کے اوپر میں نے مسئلہ 83A اور B ریکارڈ کروایا تھا. اے میں جو ہے وہ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج, اور بی میں ہو کریٹڈ گاڈ, جو رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. اس کے میں نے شروع میں تمہید میں بتایا تھا کہ ذہن اللہ نے ایسی چیز دماغ بنائی ہے کہ خیال تو آتے ہی آتے ہیں, اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. بلکہ صحیح مسلم میں تو حدیث ہے کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے ان کا اظہار نہ کریں. آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے. دیکھیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ دل یا دماغ میں آنے والے خیالات کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, جس طرح اس فضا میں کوئی پابندی نہیں ہے, پولوشن بھی ادھر ہی ہے, جراثیم بھی ادھر ہی ہے, فریش آکسیجن بھی ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے, کسی حد تک کہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں نا. اس کا پھر حال یہ ہے کہ ماسک آپ پہن لیتے ہیں ڈسٹ سے بچنے کے لیے. میں تو یہ کرونا سے پہلے بھی ماسک استعمال کرتا ہوں کئی سالوں سے. موٹر بائک پہ آپ بیٹھے ہوئے اگر ماسک یوز نہیں کریں گے تو ٹھنڈی ہوا جب آپ کے ناک کے ذریعے گلے میں پہنچتی ہے تو ویسے ہی گلا خراب ہو جاتا ہے. پھر ڈسٹ جتنی ہے یہاں پہ سڑک ایک توڑ دیں تو وہ پھر بنتی رہتی ہے. اس وقت جہنم کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے جو انہوں نے سڑکیں توڑی ہوئی ہیں, پورے ڈاکٹروں کی روزی کھل گئی ہے جہنم کے, ہر گھر میں بندے بیمار ہیں وہ ڈسٹ کی وجہ سے. چلو یار یہ ایک تم نے مصیبت شروع ہی کر دی ہے, کم از کم یہ اگر ٹائم پہ نہیں بنا سک رہے یہ تو کر سکتے ہو نا کہ ایکسیسو پانی اس کے اوپر ڈال دو, کیچڑ بنا رہے وہ بہتر ہے ڈسٹ بن کے نہ اڑے. اور اب اگر آپ جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ملتان ان جگہوں پہ چلے جائیں وہاں تو بالکل اتنی باریک ڈسٹ ہے اس سے بچنا بھی محال ہے. علی بھائی میں عرصہ دراز سے مسلک اہل سنت سے تھا, جب سے آپ کو سنا حقیقت کو جان لیا. اہل سنت کے ساتھ لکھا کریں کیڑا سنی, ہوں تو سنی بے شمار نے, تنا ٹن سنی یا پپلا سنی, دیوبندی سنی یا بریلوی سنی یا اہل حدیث سنی. جب سے آپ کو سنا حقیقت کو جان لیا اکیڈمی آپ کے لیکچر سننے آیا ہوں تو میرے گھر والے دوست ابواب اور امام مسجد میں مجھ کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایمان سے گیا کافر ہونے لگا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ سب کو جس طرح حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مل کے آتے ہیں کہ میں چلے آواں, تو اسی بھی تو سنگھ پسندے ہو نا, ٹھیک ہے نا, ایک کام نہ کرو. میں نے ان کی سنی انسنی کر دی, مگر اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ اکیڈمی نہ جانا, انجینئر محمد علی مرزا کو ایجنسی والے اٹھوا دیں گے. یہ ایک دن, اچھا یہ تو کافی سارے الزامات انہوں نے لکھے ہوئے. میں نے مجلس 50 کے اندر ہر چیز کا, یا کبھی کہتے ہیں ایجنسیوں کا بندہ ہے, کبھی کہتے ہیں ایجنسی والے اٹھوا دیں گے, ٹھیک ہے. تو جو دوسرے والی بات ہے وہ تو نہیں ہونے والی, پہلی والے کی میں تصدیق نہیں کرتا. اچھا جی, یہ ایک دن نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے. ہاں ہاں ہاں, چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پارٹی والے وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے بابوں نے کام ڈالا نبوت کے دعوے کر کے تو یہ بھی ڈالے گا. تو آپ کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, ان کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, تو پھر ہمیں بھی چھوڑ دیں, ہم نے تو یہ کام کیا بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کو بتایا کہ آپ کے بابوں نے کام ڈالا تھا. اس کا جواب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا دیا تھا، جب ان کو کہا گیا نا اس کا جواب دیں، انہوں نے کہا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کے پریکٹیکلی جواب دوں گا، اور انہوں نے پریکٹیکلی جواب دیتا، ٹھیک ہے نا جی. سب طالب علموں سمیت پتہ ہی نہیں لگتا سب کدھر گئے، برائے مہربانی میری رہنمائی کریں، میرا حوصلہ بڑھائیں. آپ کا حوصلہ یہ بڑھا رہے ہیں ہم کہ آپ مجلس نمبر 50 دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ضلع سوابی کی جماعت اشاعت توحید سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو رفع دین کرنے پر مسجد سے اور جماعت سے نکالا گیا، ان کی خواتین کو بھی مدرسے سے نکال دیا گیا. خواتین بھی رفع دین کرتی ہیں اور یہ فرقہ مماتی پنج پیریوں کا ہے، کیا اس کی وجہ سے کسی کو مسجد سے نکالا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تو پھر وہ ہونی چاہیے کہ سعودی عرب میں جب یہ جائیں نا امامتی یا یاتی سارے انفی، ان کو آمین آہستہ کہنے کے اوپر اور رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر سعودی حکومت جو ہے نا ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دے اور حج عمرہ نہ کرنے دے. آپ کو تو کہانی کراتے ہیں جی امام کی پیروی کرنی چاہیے. جی امام اگر رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ بھی نہ کریں. عام آدمی کہتا ہے یار واقعی مسلمانوں کی یونٹی شو ہونی چاہیے. تو مامیو مامو پارٹی، جب آپ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہو تو وہاں پر پھر اپنی عوام کو پہلے ایجوکیٹ کیا کرو نا کہ ہم حج عمرے کے لیے جو جا رہے ہو نا امام کعبہ رفع الیدین بھی کرتا ہے، آمین بھی اونچی کہتا ہے، لہذا تم نے یہی کچھ وہاں کرنا ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی یونٹی شو ہو. تو آڈے ایڈی جی مسیتڑی بھی چھوٹی جی تو یونٹی چاہیے تو جتھے حرم ہے مسلمانوں کا، جہاں دنیا میں 100 سے زیادہ ممالک کے مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں پہ یونٹی نہیں چاہیے. وہاں کہیں گے نہیں جی وہ اور نے ایسی ہو رہا، تو تسی بھی اور اسی اور، تسی مامو پارٹی اسی آل البیت دے مننے والے. اس کے باوجود ہمارا حوصلہ دیکھیں، آپ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کم از کم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. عجیب بات ہے، آج تک تو مطلب یہ چیز ہوتی تھی کہ فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، اب آپ کی ہمارے آگے نہیں ہوتی. ظاہر ہے آگے تو آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے رویوں سے کیا آپ کسی کے عقائد کو بدل دیں گے؟ یہ اگر آپ ایٹیچیوڈ رکھیں گے نا اس سے معاملہ اور بڑھے گا، نقصان آپ کو ہونا ہے. آپ کو تو چاہیے کہ ایسے لوگ جو انورٹڈ کامز میں آپ کے نزدیک گمراہ ہو گئے نا ان کی اصلاح کریں، انہیں بتائیں کہ جو تم نے مطلب یہ رفع الیدین شروع کیا ہے یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، دسوں جیسے لکھے ہیں. اچھا کورس کی کتابیں یہی پڑھا رہے ہیں، جو اپنی کتابوں کے غدار ہوں شکر نہیں کرتے کہ آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ کے آپ کو چندے دے رہے ہیں، آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہونا تو چاہیے پہلے تو آپ لوگوں کو چیک کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ ایجنسیوں والے طریقے سے نہیں، وہ تو پتہ نا آپ کو پھر ختنے چیک کرتے ہیں کہ ہندو ایجنٹ تو نہیں ہے، وہ نہیں پھر ناراض ہوتے ہیں، کسی اور طریقے سے چیک کریں. تو یہ اگر آپ ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو کفار مکہ کی روش یہی تھی، وہ صحابہ کرام کے ساتھ یہی کرتے تھے، اسی لیے سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کنڈیم کیا ہے جو کہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. کسی شخص کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے آپ نہیں روک سکتے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو زیادہ تکلیف ہے نا تو کسی کو مسجد کے اندر تبلیغ کرنے سے درس دینے سے آپ روک لیں، آپ کہیں کہ یہ میری امپائر ہے ادھر صرف میں ہی بول سکتا ہوں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی آخری درجے پہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن انتظامی معاملات میں. لیکن قانوناً آپ نماز پڑھنے سے کسی کو نہیں روک سکتے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے نا یہ اجتماعی طور پر جا کے وہاں پر تھانے میں اپلیکیشن دیں کہ ہمیں یہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہ کریں، دیکھیں یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے. پر ایک مدنی طریقہ بھی ہے کہ تھوڑا ان کی اکرام مسلم کر دیا کریں، کبھی کسی کو کوئی جوڑا گفٹ کر دیا، کبھی امام صاحب کے گھر گوشت بھجوا دیا کچا گوشت تاکہ اپنی مرضی نہ پکان، کبھی کوئی خوشبو دے دی، تو انشاءاللہ تعالی معاملات ہو جائیں گے درست. باقی اس طرح کرنے سے آپ کسی کے نظریات بدل نہیں سکتے. اور ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی نے آپ کو مدرسے سے فارغ بھی کر دیا ہے تو اس مدرسے کی ڈگری لے کے آپ نے کرنا کیا تھا؟ ابھی کتنے لوگوں نے انڈیا سے پاکستان سے ہم سے رابطہ کیا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مدارس میں آخری سال میں پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پیپر بھی دے دیے ہیں, پاس بھی ہو گئے ہیں, ڈگری ان کی روک لیے گئے, تم انجینئر کو سنتے ہو؟ دیکھیں کتنی بدماشی ہے. اور وہ بیچارے غم کھا رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے ڈگری لے کے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر اس ڈگری کی بنیاد کے اوپر کوئی نوکری حاصل کرنی ہے وہ تو پھر کسی فرقے کی مسجد میں حاصل کریں گے نا, وہاں تو یہ آپ کو اپنے مطابق پھر بھی نہیں چلنے دیں گے. میں نے اتنی مسجدیں بنائی نہیں ہے نہ بنانی ہے. ہم تو خود دار ارکم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح نبی اسلام دار ارکم میں بیٹھتے تھے. آپ کے بڑے تو ہمارے نبی کو حرم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے, تو دار ارکم انہوں نے بنایا تھا. تو ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے. تو لہذا آپ کو ڈگری ملے یا نہ ملے, ویسے بھی وہ ڈگری کس کام کی ہے؟ علم تو آپ کو پھر بھی یہاں سے ملا, ڈگری سے کچھ بھی نہیں ملا. ڈگری کر کے فارغ بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں ہے بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے, قرآن کی توحید کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر غم کھانے کی بجائے نا ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں. یہ ڈگری لے کے بھی آپ کو کوئی فائدہ کو نہیں ہونا تھا. یہ جو ڈگری کہتے ہیں نا, ڈگری تو بریلویوں کی ڈگری تو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے, کیونکہ اسام الرمین اور المحند المفند نے وہ دھرانے ڈالی ہیں جو قیامت تک فل نہیں ہونی. تو یہ چھوڑ دیں, اس لیے ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں. مولانا اسحاق صاحب کا بیان ہے کہ جب رجب کے مہینے میں 27 رجب میں راج نہ ہوئی تھی, کوئی پتا نہیں کہ کون سے مہینے میں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, جو کر بھی رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. اور 13 رجب کو مولا علی کی ولادت بھی ثابت نہیں ہے, اور نہ یہ کہ کعبے میں ولادت ہوئی. کعبے میں ولادت والی روایت مستدر علاقے میں موجود ہے, لیکن اس کی صحت کے اوپر کلام ہے. باقی ڈیٹس کے حوالے سے کوئی جھگڑنے والی بات نہیں, ڈیٹ پتا بھی چل جائے تو اس میں سے نکلنا کیا ہے. اور باقی جو حضرت ختیجہ کا بھتیجا جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے کعبے میں پیدا ہوا, بھائی عام مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ جامع ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. لہذا کعبے میں پیدا ہونا مولا علی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں خانہ کعبہ کے لیے فضیلت ہو سکتی ہے کہ مولا علی وہاں پہ پیدا ہوں. ہاں علی بھائی, پچھلی اتوار کو آپ نے بتایا تھا کسی دوسرے کے بچے کو اپنی ولدیت کا نام نہیں دے سکتے, کیا اولاد کی مجبوری میں ایڈی وغیرہ سے بچہ اڈاپٹ کر کے ولدیت کا؟ اس کے لیے بھی میں نے پہلے بتایا تھا, یہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی ولدیت نہیں پتا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو اس کے لیے اب یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہے کہ جن کی اس طرح کی ولدیت نہیں پتا نا, تو ان کی ولدیت والا خانہ ختم ہونا چاہیے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, تو یہ ان کے ایٹ لیسٹ شناختی کارڈ سے اسے ختم کر دیا جائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی ایسا آپٹیمل سولوشن نکالا جائے کہ جو جن کے بچے یعنی اغوا شدہ بچے ہیں, اب ظاہر ہے وہ ضروری تو نہیں آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں, ان کو بھی اور جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتے ہیں سب کی ایک کیٹیگری بنا دی جائے, تاکہ اس کے دوران کوئی فرق کر ہی نہ سکے کہ یہ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا, یہ نامعلوم اس حوالے سے تھا کہ یہ اغوا ہو کے یہاں تک پہنچا تھا, تاکہ وہ فرق ختم ہو جائے. بہتر ہے کہ وہ خانہ ہی ختم کر دیا جائے. حکومتی لیول کا کام ہے یہ. ہمارے پولیٹیشنز بیٹھ کے ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھاتے رہتے ہیں, یہ کام ہے نا جو ان کے کرنے کے. ہم تو سولوشن دیں گے, امپلیمنٹیشن تو ان کا کام ہے. علی بھائی ٹی ایل پی عشق رسول کے نام پر اکسا کر اپنے سیاسی مقاصد پورے کر رہی ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں تو خیر اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ ان کے مقاصد صرف سیاسی ہے. وہ جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں نبی الاسلام کی محبت کے حوالے سے. ایگزیجریشن ضرور ہے, لیکن خادم رضوی صاحب کو میں جانتا ہوں, باقی لوگ بھی جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ سیاسی مقاصد ان کا مقصد, ہاں ایک مقصد ضرور ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی جو بنیاد ہے ان کی وہ وہی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں. باقی سیاسی مقصد اگر کوئی حاصل بھی کرتا ہے اور کسی کے ساتھ غلط ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے دینی پلیٹ فارم کو یوز کر کے سیاسی مقصد حاصل کرنے کی اجازت ہے, نواز شریف صاحب کو اجازت ہے, زرداری صاحب کو اجازت ہے, اور عمران خان صاحب تو آئے دن کوئی نہ کوئی مذہبی اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں, ان کو اجازت ہے, تو ٹی ایل پی کو کیوں نہیں ہے اجازت؟ وہ بھی کریں گے. آپ کسی کی ڈاکٹرین سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے غلط کی، یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح کسی کا وے کسی کام کو کرنے کا وہ اس کا رائٹ ہے، جس طریقے سے مرضی کرے. آپ یہ بات کریں کہ آپ اس طرح لوگوں کو ونریبل نہ کریں، عام بندوں کو نہ گھسائیں کہ وہ ہتھیار اٹھا کے پبلک پہ چڑھ دوڑے، ان چیزوں کے اوپر آپ بات کریں. باقی ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھیں جتنی بھی پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ ہمیشہ کسی کامن بانڈ کے اوپر، کسی جذبے کے اوپر چلتی ہے. نبی الاسلام کی جو دعوت لانچ ہوئی ہے وہ بھی ایک کامن بانڈ تھا نا، قرآن اور نبی الاسلام کی لیڈرشپ. دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں نا وہ کسی بنیاد پہ چلتی ہیں. محمد بن عبدالوہاب صاحب نے جو عرب ملکوں میں تحریک چلائی تھی تو وہ توحید کی بنیاد پہ، انہوں نے کتاب التوحید لکھی، اور جو عرب کی سرزمین میں شرکی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، بدعت تھی، انہیں ختم کرنے کے لیے ظاہر انہوں نے سلیبس دیا. اور پھر اس کا پولیٹیکل ایجنڈا یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی حکومت مل گئی ان کو تو نہیں، لیکن ان کی اولاد میں تو حکومت آ گئی نا. تو یہ سب لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے امام خمینی نے ظاہر مذہب کی بنیاد کے اوپر ہی سارا کچھ کیا نا، جو 1979 کا انقلاب آیا. پھر آپ کے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر طالبان جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہی کر رہے تھے نا، اور پولیٹیکلی انہوں نے اب حکومت بھی حاصل کر لی. تو سارے ہی یہ کر رہے ہیں. آپ یہ کہا کریں کہ یہ عقیدہ ان کا غلط ہے، یہ عقیدہ درست ہے، اس کے اوپر بات کیا کریں. باقی جو اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں پولیٹیکلی اگر کوئی چلتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے تو رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر کے تو بغاوت کھڑی کر دے، جو ہمیں یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے بھگتنی پڑ رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ قومی دھارے میں رہیں. میں نے پہلے بھی کتنے اسٹوڈنٹ ناراض ہوئے تھے جب میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ تو بہت بڑی خوبی ہے ان کی کہ انہوں نے ایک پورا صوبہ کے پی جس کی اکثریت جو ہے وہ پاکستانی فوج کو اچھا نہیں سمجھتی، ریاستی اداروں کو اچھا نہیں سمجھتی، ان کو ایٹ لیسٹ انہوں نے قومی دھارے میں رکھنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا ہوا ہے. اگر یہی فضل الرحمان صاحب یہ کہیں کہ بچو ہتھیار اٹھا لو اور جا کے قبضہ کر لو، تو صرف میں آپ کو بتاؤں پنڈی اسلام آباد سے 5-6 لاکھ بچے مدرسوں کے فضل الرحمان صاحب اکٹھا کر سکتے ہیں، اتنے مدارس ہیں دیوبند کے. تو آپ کسی کی پازیٹو چیز جو ہے اس کو پازیٹیولی لیں، نیگیٹو چیز کو آپ کریں. میں بھی ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. میں ٹی ایل پی کے جو نظریات کا سب سے زیادہ بلکہ راضی میں نے کیا، جب ننگی گالیاں ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے دے رہے تھے عشق رسول کے نام پر تو سارے بیگی بیلیاں بنے ہوئے تھے، سارے فرقوں کے مولوی. میں اس وقت بھی بولتا تھا، بعد میں بھی بولوں. میں عرصہ دراز سے برج مسرک سے تھا، شیعہ کے علماء کو بھی سنا، مگر جب آپ کو سنا حقائق علم ہوا پچھلا اتوار پہلی دفعہ اکیڈمی آ کر سنا، آپ کے ساتھ تصویر بنائی اور سوشل میڈیا پر لگائی، واٹس ایپ پر بھی. اگے بھی ٹورونا سوال کیا ہے، مگر فیملی دوستوں نے امام مسجد کا اتنا پریشر آیا کہ یہ تو امام سے گیا. یہ تو پرانی بات ہے، میں کوئی نئی گل ہو گئی ہے کہ امام مسجد نے بلا کے گلے سے لگا لیا. ایسا تو سوال پیشہ کرو، اے تو ہوتا ہے، یہ تو ہوگا، رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بہت کچھ ہوگا. ہاں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کا حصہ ہے. صحابہ کرام کو ہار پہنائے گئے ہیں. سرکار آپ دیکھیں، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، دونوں میں سے ایک نے قتل ہو جانا ہے. یہ آزمائش ہم پہ تو نہیں آئی، تو شکر کریں کہ ہم انگلی کٹا کے بھی نہیں، صرف ایک چھوٹی سی کھینڈ عہدے سے پا کے صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں میں ہم اس لائن میں آخری صف میں کھڑے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس غم کی فریاد اللہ ہی سے کریں، اور وہی اجر دینے والا ہے. یہ تو خوشی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کہ ہمیں بھی چلیں تھوڑا بہت آزمایا گیا. ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ نبی چاہے تو قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے، ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، جبکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے. جو قرآن کہتا ہے وہ تو آپ نے کہا ہی کوئی نہیں اس میں لکھا کہ کیا کہتا ہے قرآن. قرآن جب تک یہ نہ کہ نبی قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتا. قرآن میں جو سورۃ الانبیاء میں آیت آئی ہے نا کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا تھا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ہمیشہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں جسے موت نہ آئے. تو جب ہم نے کہا کہ قیامت تک آپشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی قیامت سے پہلے انہیں. قیامت تک کا یہ مطلب نہیں کہ موت نہیں آنی، وہ تو واضح اللہ کا فتویٰ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. تو شیطان بھی تو ابھی تک زندہ ہے، نہیں زندہ، تو موت تو اسے بھی آنی ہے. عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے آسمانوں پہ، اسی عمر میں زندہ ہے، قرب قیامت میں اتریں گے، پھر 40 سال گزاریں گے مسلمانوں میں، پھر وہ فوت ہوں گے. تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ہر نبی کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ اپنی امت میں رہے اور چاہے تو آخرت کو اڈاپٹ کر لے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ بنا لے، تو آپ نے یہ کیا. اس میں کوئی خلاف والی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے چیزیں نہیں خلاف ہوتی ہیں یار. کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں جیسا کہ وہ زندہ بھی ہیں؟ زندہ تو ہے نا، لیکن ان تک بات نہیں نہ پہنچا سکتے. ہاں، جس کا ثبوت یہ ہے، عیسیٰ ابن مریم کا جو خطبہ نقل ہوا ہے سورہ المائدہ کا آخری رکوع، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو رب مان لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ اے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں یہ کام کرتا، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اے اللہ جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. بالفرض اگر میں نے ان سے کوئی بات کی بھی ہوگی تو تیرے ان میں تو ہوگی نا، کیونکہ جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے. تو اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا. تو عیسیٰ ابن مریم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ذہن میں رکھیے گا. اور وہ کہتے ہیں مدد مانگ سکتے ہیں، تو جیسے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بابوں سے بھی مدد مانگتے ہیں. ہاں، بابوں سے مدد مانگنا جو ہے نا یہ بڑا شرک ہے، اور کسی پیغمبر سے مدد مانگنا یہ چھوٹا شرک ہے. لیکن شرک تو دونوں ہیں، حقیقت بات ہے کہ یہاں تو لوگ ہر بابے سے مدد مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ کریں کہ اے اللہ جو تجھے اپنے بندے خاص عیسیٰ ابن مریم سے محبت ہے، کہ جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں، قیامت کے دن بھی ٹاپ آف لسٹ جو 5 پیغمبر ہیں، جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورہ میں آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہم السلام اجمعین. تو ہمیں بھی ان کے غلاموں میں، ان کے ساتھیوں میں، ان کے پڑوس میں جگہ عطا فرما. یہ آپ دعا کریں، اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو تجھے اپنے خاص انبیاء سے ہے، کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ آپ اس طرح یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اس کی محبت کا وسیلہ پیش کرنا یہ اللہ کی صفات کا وسیلہ ہے، کیونکہ اللہ کا اپنے پیغمبر سے محبت کرنا اللہ کی صفت ہے. تو اس اللہ کی صفت کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، نبی الاسلام سے، اے اللہ اہل البیت سے، صحابہ سے، جو تجھے محبت ہے اس محبت کا واسطہ تجھے. وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ نمبر 43 دیکھ لے. جس طرح آج کل بہو اپنی ساس کو بولتی ہے، اس پر آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے. اگر لڑکی کے ماں باپ بولیں وہ کیسا ہے؟ اگر لڑکی کے ماں باپ بولیں، لڑکی کے ماں باپ کیا بولیں کہ بھئی خاوند جو مرضی ظلم کرتا رہے؟ اصولی بات آپ سمجھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میاں بیوی کے معاملے میں دخل نہ دے. قرآن نے کہا ہے کہ جب کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے مقرر ہو، اور وہ اگر اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ کوئی راہ نکال دے گا. جب جھگڑا ہوتا ہے اس وقت بڑوں نے بیچ میں پڑھنا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ پڑھیں یا لڑکے کے ماں باپ. باقی وہ جو دخل والی آپ بات کر رہے ہیں، دخل سے مراد تو یہ ہے کہ وہ خام خواہ کی دخل نہ دے کے رکھیں، اس چیز کی مخالفت ہے. باقی ظاہر ہے کہ جو عورتیں شروع کے چند سال سینئر عورتوں کے ساتھ گزار لیتی ہیں، بشرطے کہ وہ ساسیں پھپھی کٹنیاں نہ ہوں، تو ان کے لیے مستقبل کی زندگی گزارنا آسان ہوتی ہے. شروع میں ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً پریگنینسی کے دنوں میں سینئر عورت کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ خود بھی پڑھی لکھی ہو. آج کل بعض عورتیں ایسی جاہل ہیں کہ وہ لیڈی ڈاکٹرز کے پاس وزٹ نہیں بہو کو کروانے دیتی کہ جی بس یہ ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی جب وہ پریگنینسی ضائع ہوتی ہے تو پھر پیٹ سیاپا ڈال کے بیٹھ جاتی ہے. بھائی آج کل خوراک وہ نہیں ہے, ہماری بچیوں کی صحتیں وہ والی نہیں ہیں. آج کل جن کا بھی پریگنینسی کا معاملہ ہو مہینے میں ایک وزٹ لازمی, انڈر آبزرویشن رکھنا ضروری. لوگ کہتے ہیں پہلے بھی ہوتا تھا, تو پہلے عورتیں مرتی بھی تو تھی نا, 40% عورتیں کم از کم مر جایا کرتی تھی, اب تو نہیں اتنی عورتیں مرتی. چونکہ لیڈی ڈاکٹر دیکھ لیتی ہے کہ بھائی اس کا بلڈ پریشر رائز کر رہا ہے, اس کو میں نے اس طرح کنٹرول کرنا ہے پریگنینسی کے دوران. اس کے شوگر کا ایشو ہو جاتا ہے, کئی عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ شوگر انہیں نہیں ہوتی, پریگنینسی جیسی ہوتی شوگر ہو جاتی ہے, جیسی ڈلیوری ہوتی ہے پھر وہ نارمل ہو جاتی ہیں, پھر اگلی پریگنینسی میں شوگر آ جاتی ہے, یہ ریگولرلی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, بعض کا ڈرپس لگانی پڑتی ہیں, ان کو دوائی دینی پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے بچوں کی خوراکیں وہ نہیں ہیں جو پرانی عورتوں کی ہوتی تھی. زیادہ تر توجہ تعلیم کی طرف رہی, خوراک کی طرف نہیں رہی. اس میں بچوں کے نخرے بھی شامل ہیں, مائیں تو بچاری بچپن سے ہی کوشش کرتی ہیں, لیکن ایک آدھ بچہ ایسا نکلتا ہے جو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے, اور وہ عورتیں گلا کرتے ہی نظر آئیں گی. وہی آزمائش ہوتا ہے, سارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ نے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. تو اس طرح جو سینئر عورتوں کے ساتھ عورتیں رہتی ہیں نا, تو ان کو ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوتا ہے, خالی ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہوتے. میں نے تو دنیا میں دیکھا ہے جو چیز پازیٹیولی آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے آپ اس سے فائدہ لیں, اور جو نقصان ہے اس سے صرف نظر کرتے رہے. جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا کہ جو بھینس دودھ دیتی ہے نا اس کی دھرتی بھی برداشت کر لینی چاہیے, کیونکہ نفع بھی تو آپ کو دے رہی ہے نا. دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر انسان سے آپ کو صرف نفع ہی پہنچے. پھر میں بار بار مثال دوں گا سورۃ الاحزاب میں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے ذہنی طور پر ٹینشن پہنچی, سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئی سورہ التحریم کی, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ آپ علیہ السلام ایک مہینے کے لیے ناراض ہو کے گھر کی چھت والے حصے میں شفٹ ہو گئے, اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے. اسے ایلا کہا جاتا ہے. سر تسی میں آتے پھر شاہی کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے, جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے. کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے, یہ باپا جانی نے فرمایا. نبی علیہ السلام زیادہ تو مسکرانے والا کوئی ہے ہی نہیں تھا. بخاری میں آتا ہے آپ کے ایک صحابی سے جو آپ کو صرف ہنسانے کے لیے آیا کرتے تھے, حضرت حمار, اور وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. نبی علیہ السلام انہیں کوڑے بھی لگواتے تھے, پھر اگلی دفعہ مجلس میں ساتھ بٹھا بھی لیتے تھے. اتنی دفعہ یہ کام ریپیٹ ہوا کہ بعض اصحاب نے غصے میں آ کر لانا تو تیرے اوپر, تو اللہ کے نبی کی صحبت بھی کرتا ہے اور یہ کام تو نے ڈالا ہے. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگرچہ اس کا عشق رسول اہل حدیث والا نہیں ہے, کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو بندہ غلط کام کرے اس کا عشق رسول ہی فارغ ہے. وہ کہتے ہیں نا جس نے اطاعت نہ کی اس کا عشق کیا ہوا. پارشلی بات درست ہے کہ اطاعت بھی ہونی چاہیے, لیکن کیٹاگوریکلی ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے انسان نفس سے مغلوب ہو, اور یہ حدیث بہت بڑا ثبوت ہے کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود بھی عشق رسول ہو سکتا ہے, انسان ہے نا. میں نے تو اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے, مذاق اور مزاح میں فرق. مذاق اڑانا نہیں چاہیے, وہ قرآن میں ممانعت آئی ہے, حسینہ اڑائی جائے, مزاح تو ہو سکتا ہے. اور وہ جو حدیث ہے نا بخاری کی, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو لوگ ہنس رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو کم ہنستے زیادہ روتے. اس میں بھی نبی علیہ السلام نے آخرت اورینٹیڈ کہا, یہ نہیں کہا کہ تم ہنسنا ہی چھوڑ دیتے, اس میں کم ہنستے زیادہ روتے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو دل مردہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہر وقت آپ کا نان سیریس ایٹیچیوڈ رہتا ہے, آپ اللہ کے احکامات کو سیریس نہیں لیتے, تو دل تو واقعی ایسے لوگوں کا مردہ ہوتا ہے. ایسے لوگ تو عذاب الہی بنے ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے. یہ جو جگت باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت مذاق, دیکھیں مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے نا. ہر وقت آپ کسی کا کوئی شخص کسی موڈ میں بیٹھا ہوا ہے, کبھی کبھار ہوا نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے کسی کا مذاق اڑانے شروع کر دینا ہے اور آپ کا جب بھی کوئی اڑائے تو آپ چیخ پا ہو جائیں. اور پھر مذاق بھی ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے, جس طرح گالی گلوچ اور ننگی باتیں کر کے گفتگو کرنا, وہ اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. ڈاکٹر سرار صاحب نے ہمیشہ ایک منظم اور انقلابی سطح پر جدوجہد کی بات کی. یہ جدوجہد انارکی کا باعث نہیں بنتی. تو کیا یہ جدوجہد انارکی کا باعث نہیں کرتی؟ دیکھیں میری کل ویڈیو اس پہ آ چکی ہے. میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز بتا دی ہیں. میرے استاد ہیں لیکن میں نے جو ان سے علمی اختلاف ہے کل ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, سب لوگ دیکھیں. ہاؤ اسلامک سسٹم ان پاکستان بیٹر فیکٹس اباؤٹ ٹوڈیز مسلم, یہ اس کا انگلش میں میں نے ٹائٹل رکھا ہے اور اردو میں لکھا ہوا ہے پاکستان جو اسلامی نظام کس پر اور کیسے اور جو زمینی حالات ہیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. ہم قرآن و حدیث پر عمل کر کے جنت میں پیغمبروں کا پڑوس دیدار کر سکتے ہیں. دیدار تو ہوگا جی, پیغمبروں کا دیدار تو بات کی چیز ہے, اللہ کا دیدار ہوگا. پیغمبر تو اللہ کی شناخت کے لیے آئے ہیں. اب جس نے اللہ کے دیدار کا نشہ چکھا ہی نہیں ہے, جو آخرت کے نشے کی بات کر رہا ہوں دنیا کے لیے, تو وہ تو حوروں کا ذکر کرے گا, بزرگوں کا ذکر کرے گا, پیغمبروں کا ذکر کرے گا. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے, لیکن جب اللہ کا کوئی دیدار کر لے گا باقی ساری چیزیں اس کے لیے سیکنڈری ہوں گی. تو انشاءاللہ ہوگا جی, سب کا دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی. لمبے بالوں کو سمیٹنے کے لیے پونی کرنا, اس پہ میں نے پہلے بتایا کر سکتے ہیں, لیکن بال مرد کے شولڈر سے نیچے ہوں گے تو عورتوں کی مشابہت ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں. پونی کر سکتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب نماز پڑھو تو بالوں کو اور کپڑوں کو مت سمیٹو, انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو نماز سے پہلے پونی کھولنا ضروری ہے, نماز کے علاوہ باندھ کے رکھیں. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے بال بڑے گھنے تھے تو میں انہیں گوند بھی لگایا کرتی تھی ایک جگہ جوڑنے کے لیے. گھنے بال ہوں, تھوڑے سے گنگریالے ہوں تو وہ تو اتنے پھیلے ہوئے ہوں گے نا. تو جس طرح آج کل جیل ہے اس کی ماڈرن فارم, نبی علیہ السلام کے زمانے میں گوند لگائی جاتی تھی چپکانے کے لیے تاکہ بال کٹھے رہیں, پھیلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اوپر پگڑی بھی پہنی ہوئی ہو پھر بھی سائڈ سے پھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے تو جیل لگانا بھی پھر سنت ہوا. اصحابی کا نجوم یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, یہ حدیث ہی جعلی ہے جی. لہذا آگے جو آپ نے نام لکھا ہے میرے شام کا, وہ تو بات کی بات ہے نا, یہ روایت ہی جعلی ہے اور یہ لاجیکلی بھی درست نہیں ہو سکتی. صحابہ کا اجماع حجت ہے, انڈیویجول کوئی صحابی حجت نہیں ہو سکتا. ورنہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ تو بہت بعد کے صحابی ہیں, عبداللہ ابن مسعود جو شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے 70 سے زیادہ صورتیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے نماز میں تہجد میں سن سن کے زبانی یاد کی تھی. اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کے اس سے جا کے قرآن سیکھوں. میں کی تھی انہوں نے, تو یہ کہنا میں نہیں ہے. انہوں نے ریئلٹی بتائی کہ میں نے اس فن میں ٹائم گزارا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین قرآن کی آخری دو صورتوں کو دعائیہ کلمات کے طور پر مانتے تھے, قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے, جبکہ باقی سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. تو ایک شخص کو تفرد ہو سکتا ہے, غلطی لگ سکتی ہے, تو کوئی بھی انڈیویجول حجت نہیں ہو سکتا. آج کا انڈیویجول بھی حجت ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے, اور اگر قرآن و سنت یا صحابہ کے اجماعی موقف کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو اس زمانے کا بھی ہو تو وہ حجت نہیں ہوگا. بس سمپل سی بات ہے, سمپل قانون ہی ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے اشعار نعتیہ پڑھ رہے تھے, امیر المومنین سیدنا عمر وہاں سے گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ان کو دیکھا, بولا کچھ نہیں, اور کتنی ان کا روب تھا شخصیت کا, بولا کچھ نہیں. حضرت حسان انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس طرح میری طرف مت دیکھیں, آپ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس پر گواہ لے کر آؤ. اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو ان محافل نعت کا نہیں پتا تھا جو حضور کے دور میں ہوتی تھی. تھی کہہ دو جی بزرگوں کی میں نہیں پتا لگا کہ بخاری مسلم سے لکھے ہے. سر بزرگوں نے بزرگوں کو نہیں پتا, ہو سکتا ہے, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین جو پاس بیٹھے ہوئے تھے, میں گواہی دیتا ہوں حتیٰ کہ نبی الاسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی۔ صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، اے حسان ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو وہ تکلیف نہیں پہنچتی جو تیرے اشعار سے پہنچتی ہے، جو تو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دیتا ہے جب، کیونکہ عرب کے لوگ شاعری سے بہت امپریس ہوتے تھے۔ اچھا یہ بات ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ حقیقت بات ہے، جب ہم بولتے ہیں نا کہ بابے تے شاعری کوئی نہیں، یہ تلوار اور تیر سے بڑھ گئے، چاہے آپ نارمل بول رہے ہیں بابے تے شاعری کوئی نہیں، بابے تے شاعری کوئی نہیں اس طرح بھی بول رہے ہیں، یا نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اب یہ شعر ہے نا، کیسے چبھتے کسی مسلمان کو، کیوں چبھیں یہ؟ اہل حدیث کہتے ہیں آپ ہمیں وابی نہ کہو، ہم وابی ہے ہی نہیں ہے، تو چبھنے نہیں چاہیے جب تم وابی ہے ہی نہیں ہو۔ بابی کہتے ہیں ہم بابے تو نہیں، بابوں کے ماننے والے تو نہیں، ہم ان کے سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سنی ہیں، تو پھر تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ تمہیں تو ہم کیا ہی نہیں نہ رہے۔ کبھی میں نے کہا کہ نہ میں دیوبندی بریلوی بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہیں نہ میں وابی نہ، اور دوسرا میں اپنے آپ کہہ رہا تو ہم کی لینا دینا، میں اپنے آپ کہہ رہا نہ میں وابی نہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں ہوں۔ اگر میں کہوں نہ میں بریلوی نہ میں دیوبندی نہ میں اہل حدیث، تو مجھے یہ بھی حق حاصل نہیں ہے، اور تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے تو مجھے نہ کہنے کا حق کوئی نہیں ہے، یہ کون سی بات؟ تو یہ آپ دیکھیں اشعار کے اندر کتنا زور ہوتا ہے، تو یہ حقیقت بات ہے۔ میری کمپنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک وغیرہ کی سروس دیتی ہے، یار اردو میں لکھ دیتے تو مجھے سمجھ آ جاتی۔ اچھا جی، سافٹ ویئر اینڈ ویب سائٹ ٹیم کا حصہ ہے کیا میرے لیے یہ جواب دو؟ میں جنرل بات کر دیتا ہوں، مجھے جتنی پوری سی سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں اگر تو آپ ہوم ورک ایسا کروا رہے ہیں نا جس میں کوئی ایسی اسائنمنٹ ہے جس میں کسی سے مدد نہیں لینی، آج کل تو ویسے ایسی اسائنمنٹ ختم ہو چکی ہیں، گوگل سے بھی لوگ مدد لے لیتے ہیں، لیکن یہ جس طرح بڑے بڑی جگہ لکھا ہوتا ہے نا پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائے، تو وہ پریکٹیکل کاپیاں آپ سے بنوانے کے لیے، جو پینٹروں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے آپ سے بنوانے کے لیے، تو اسٹوڈنٹس کو کام نہیں دیا ہوتا، وہ اس لیے دیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈرائنگ اچھی ہو، تو اس طرح کا ہوم ورک کروانا تو غلط ہے۔ جو ہوم ورک کروانا کالج یا یونیورسٹی الاؤ کرتی ہے کہ آپ کتنی مدد لے سکتے ہیں وہ درست ہے، ان پرنسپل بات ہوگی۔ میں آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکیاں کی خوبیاں بتاؤں گا، رشتہ ڈھونڈنا میرا کام نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور دین کا نظام قائم کرنا ہے، نظام قائم کر دیتا ہے، کل ذرا کلپ تے دیکھو تھوڑی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ علی بھائی ان 12 منافقین میں سے 8 کے نام بتا دے۔ میں کہاں سے بتاؤں، جب حذیفہ ابن یمان کو نبی الاسلام نے بتایا انہوں نے باقی صاحب کو نہیں بتایا، میں ہوں تو کتوں لب کے دیا۔ ہاں جن کو دبیلا پھوڑا نکلا، دیکھیں دبیلا پھوڑا جن کو نکلا یہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ منافق ہی ہے، دیکھیں نا، ضروری تو نہیں۔ اگر اس حدیث میں ہوتا نا کہ صرف منافقین کو ہی دبیلا پھوڑا نکلے گا پھر آپ کی بات درست ہوتی، تاؤن کا مرض کافروں کو بھی ہوا ہے مسلمانوں کو بھی، تو یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا کہ منافقین کو دبیلا پھوڑا نکلے گا، جو صحیح مسلم 7035 نمبر حدیث ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف یہ وہ پھوڑا ہے جو صرف منافقین کو نکلتا ہے، نہیں، ادر ادر منافقین کو بھی نکل سکتا ہے، پھر آپ فرق کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو نام بتا بھی دیں گے کس کی موت دبیلے پھوڑے سے ہوئی ہے، پھر بھی مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا، یہ اس چیز کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے انہیں دبیلا پھوڑا نکلا کہ وہ منافق تھے، نکلنا دے دے جو کچھ بھی نہیں، لہذا رہن دو۔ باقی تفصیلات میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو غالی رافضی نے الزام لگایا تھا حدیث لدود کے حوالے سے کہ صحابہ نے حضور کو زہر دے کے شہید کیا، بخاری سے ایک حدیث کا سہارا، تو میں نے اس میں 45 منٹ میں نا نبی الاسلام پہ جتنے قاتلانہ حملے ہوئے، آپ کے ساتھ جو مس ہینڈلنگز کی منافقین نے، وہ سب کچھ ڈسکس کیا، اس میں میں نے اس حدیث کو بھی ڈسکس کیا، بس اتنا ہی میں نے کرنا ہے۔ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں فرقوں سے نجات دلائی, لیکن آپ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیا اسلام, یار میں جب کہہ رہا ہوں میں مسلم ہوں تو آپ اہل سنت رہ گئے. ویب سائٹ, اور ویب سائٹ بنی ہوئی ہے 2010 کی, اس زمانے میں بھی حکمت کی وجہ سے تھی, آج بھی حکمت کی وجہ سے. دیکھیں اہل سنت فرقہ اور چیز ہے, اہل سنت منہج اور چیز ہے. اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت منہج پہ کہیں تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اہل سنت منہج کی ٹرمنالوجیز ان ہمارے محدثین نے یوز کیا ہے کہ جن کے اوپر دین کھڑا ہے. یہ اگلے دن غامدی صاحب بھی, ان کو بھی مس گائیڈ کیا ان کے ایک اینکر نے کہ جی, خیر نام تو نہیں لیا اس لیے میں اس نے ذہن رکھتا ہوں کہ میرے بارے میں نہیں کہا ہوگا, کسی اور کے بارے میں, کہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بابے کو نہیں مانتے. تو غامدی صاحب نے فرمایا کہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں. بھائی ان بابوں کے ساتھ تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے, ہمارا تو جھگڑا ان بابوں کے ساتھ ہے جن بابوں نے ان کتابوں کے ساتھ غداری کی ہے. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں صحیح مسلم کو تو مان رہا ہوں, صحیح بخاری کو مان رہا ہوں, اور ان کے مؤلفین کو نہ مانوں؟ ان لاجیکل ہے, یہ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے, اگرچہ ان کی بھی کچھ خدمات ہیں, جیسا کہ گوروں کی خدمات ہیں کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن اور بخاری مسلم چھاپا, بس اتنی مانتے ہیں, اون چٹیے انہوں. تو وہ تو نہیں ہوگا. تو خدا کے لیے چیزوں کو توجہ کے ساتھ دیکھا کریں. بات کیا ہو رہی تھی, ہاں, تو وہ چونکہ یہ ان کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے, جب بھی کوئی بندہ کتاب و سنت کی بات کرے نا تو فوراً اس کو نہ کوئی ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو میں تو تمہیں دسیا کہ میری تو عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے بنو امیہ کی چلاکیاں ختم ہوتی ہیں. مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ جب ہم اسلام یا مسلم کے لفظ سے کام شروع کریں گے یہ فوراً ہی فتویٰ لگا دیں گے, کہ اس کے بغیر اتنے فتوے انہوں نے لگائے ہیں, اس کے ساتھ تو پھر بہت بڑا لگ. اور پھر اہل سنت کا لفظ انہوں نے ٹائٹل کے طور پر شراب کی بوتل کے باہر انہوں نے روح افزا اور جامع شیری لکھا ہوا تھا. ہم شہد کی بوتل کے باہر بھی نہ لکھیں. تو اہل سنت کا مرض امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل البدع کی نہ نہیں لی جائیں گی. اس طریقے سے امام ترمذی نے اہل سنت والجماعت یہ وہ ٹرم یوز کی ہیں. تو یہ ہم نے اس لیے یوز کی کہ اہل سنت ایک فکر کا نام تھا. اہل سنت کا مطلب یہ تھا کہ جب اہل البدع پیدا ہوئے, یعنی حضرت علی کے دور میں جب اختلاف سامنے آیا, خوارج نکلے, ناسبی نکلے, غالی رافضی نکلے, جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے تھے, حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے, اس پوری صورتحال کے اندر جو ماڈریٹ رویہ تھا نا جس سکول آف تھاٹ کا, ان کے لیے اہل سنت کی ٹرم یوز کی گئی, اہل الحدیث کی ٹرم یوز کی گئی. لیکن یہ نہیں تھا کہ امام بخاری نے کہیں لکھا ہو کہ آپ مسجد کے بعد لکھیں اہل سنت یا اہل حدیث, ایک ٹرم کے طور پر جس طرح نام دے دیے جاتے ہیں نا, بعض اوقات خود بھی انسان دے رہا ہوتا ہے کوئی اور دے رہا ہوتا ہے. معتزلہ, اب معتزلہ نے اپنا نام خود تو معتزلہ نہیں رکھا, خوارج نے اپنے آپ کو کبھی خود خارجی نہیں کہا, کیوں کہیں گے وہ؟ ناسبی اپنے آپ کو خود ناسبی کب کہیں گے؟ شیعہ کو آپ رافضی کہیں وہ چڑھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو رافضی ہیں ہی نہیں ہیں, رافضی تو نصیری ہیں جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں, ہم تو شیعان علی ہیں. تو یہ سارے ٹرم لوگ پھر نام دیتے تھے نا, اور بعض اوقات کوئی اپنے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں, لیکن ان چیزوں کا الٹیمیٹلی آج کے دور میں تو آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے. تو ہمارا تو موقف یہی ہے کہ نبی علیہ السلام, صحابہ اکرام, اہل البیت اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا وانا اول المسلمین, ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آیا کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولاکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, اور ہمارے لیے آیا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. تو یہ حکمت کی وجہ سے اس وقت میں نے یہ ٹرم یوز کی تھی. اب مجھے بتائیں جب ہم بنو امیہ کو ڈسکس کر رہے ہوں اور نیچے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کا ٹیگ نہ لگا ہو تو مولویوں نے پہلے فتویٰ کیا لگانا ہے؟ یہ رافضی ہے, جب اہل سنت لکھا ہوا ہوگا, کیونکہ یار یہ تو کوئی رافضی نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہے. اور پھر اس ٹیگ کے جب نیچے آئیں گے بخاری مسلم پڑی ہوگی, اور خدا نہ خاصہ بخاری کھل گئی تو 2812 کھل جائے گی, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی, اور مسلم شریف کھل گئی تو 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو پھر انشاءاللہ تعالی ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضروری کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا؟ تو میرے بھائی آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے، اس حدیث کے ساتھ وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تو تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. وہ اس امت کے مجدد کی حیثیت سے آئیں گے، اس امت میں وہ کوئی نئے پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے، ہوں گے پیغمبر کیونکہ وہ پہلے سے پیغمبر ہیں، لیکن ختم نبوت کی وائلیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نبی الاسلام کے امتی اور اس امت میں مجدد اور دجال کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دور میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں نبی الاسلام کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیو ریکارڈ ہیں، جب دو مخالف پارٹیاں نبی الاسلام کو خواب میں دیکھ کے بشارتیں حاصل کر رہی ہیں. تارے جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنید جمشید کے بارے میں بشارت آ گئی ہے کہ نبی الاسلام نے کہا مجھ تک پہنچ گیا، جبکہ جنید جمشید صاحب کو آخری وقت تک گستاخ، اس پوری دیوبندی جماعت کو بریلوی گستاخ سمجھتے ہیں. اور الیاس کالدی صاحب اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جی کالدی مجھے کسی نے کلپ دکھایا کہ جی نبی الاسلام نے امیر علیہ سنت کا لقب دیا ہے ان کو، الیاس قادری صاحب کو. ہمیں کہتے ہیں اپنی ڈگری لے کے آؤ، اور وہ شخص جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، انٹرویو ان کا ریکارڈ ہے، اور میں نے گجراتی میں 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، میٹرک پاس بھی نہیں ہوں، وہ امیر علیہ سنت ہے کیونکہ اس نے 37,000 بندہ ملازم رکھا ہوا ہے جس میں سینکڑوں علماء ہیں جن کی وہ تنخواہ دیتا ہے. یعنی میں اگر یوٹیوب سے 50-60 لاکھ روپیہ مہینے کا کمانا شروع کر دوں تو میں بھی امیر اہل سنت بن جاؤں. اتنے مولوی تھے میں بھی پرتی کر لاں گا نا، جنہوں 10,000 دے رہے ہیں میں 15,000 تھے مولوی چوک لاں گا. دسو چھٹ دو، علمی گل کرا کرو. ٹکنے ننگے رکھنا لازمی ہے جی، مرد کے لیے لازمی ہے. اس کے اوپر میری پوری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے، ایک ایک حدیث کا ریفرنس. نماز میں تو بہت ضروری ہے، نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے ٹکنے ننگے رکھنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے. یعنی یہ خود تکبر کی علامت ہے، خواہ کسی معاشرے میں سمجھی جاتی ہو یا نہ سمجھی جاتی ہو. اور مجھے بتائیں، آپ کو تو عورتیں پیچھے چھوڑ گئی ہیں، تسی وہ مرد ہو جنہوں نے زنانیاں پیچھے چھوڑ گئی ہیں، کہ ان کا جب فیشن آیا تو عورتوں نے ٹخنے ننگے کر دیے. زنانیاں تو بھی گئے گزرے ہو. یہ میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں اس طرح کی جینڈر کی تفریق کو نہیں مانتا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وتر ایک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں الموتا امام مالک میں آیا کہ وہ عشاء کی رکھتے ہی 5 پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. البتہ میں نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو 3 وتر پہ پایا ہے، البتہ 1 میں حرج نہیں، لیکن میں نے صحابہ اکرام کو 3 وتر پہ پایا ہے. نبی علیہ السلام سے کم از کم 3 وتر ہی ثابت ہیں. وہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ اینڈ پہ آپ 1 رکعت ملا کے سب کو وتر کرتے تھے، تو وہ یوں ہوتا تھا کہ 2+1=3 وتر، 2+2+1=5 وتر، یا 5-1 سلام سے بھی ثابت ہیں صحیح مسلم میں، جس میں آخری رکعت میں آپ تشہد بیٹھتے تھے. 7, 9, 11, 13 تک ثابت ہے. لیکن اس میں چھڑا جنہوں کہتے ہیں نا کلا، ایک وتر نہیں ہوتا سی، 2+ کر کے ہوتا تھا. البتہ چونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ثابت ہے، حضرت معاویہ سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم سائڈ پہ رہنے دیتے ہیں، وہ تو ہمیں بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہے، تو شاید اسی وجہ سے ہم بھی نہ پڑھتے ہیں ایک وتر. ہم اس سنت کو اڈاپٹ کرتے ہیں جس پہ ہم نے صحابہ کی اکثریت کو پایا. اب دیکھیں، انہوں نے لکھا کہ ترمذی کی حدیث کی وضاحت کر دیں. بھائی حدیث لکھو نا کہ کون سی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ لکھ دیتے تو مجھے پتا چل جاتا. اب مجھے زبانی تو نہیں پتا کہ یہ 2813 کون سی حدیث ہے، کھول کے بتا دیں جس کا سوال ہے وہ حدیث بتا دیں مجھے. ہاں جی بیٹھے نہیں، کھڑا نہیں ہونا. اس حدیث میں یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا مجھے 5 چیزوں کا، اس میں چیزیں بتا دیتا ہوں، بات سننا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا. جی جی جی، یہ ساری وہ حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب یا باقی جماعتیں، جی ہاں جی مجھے پتا ہے، یہ تو مقدمے کی بات ہے نا جی، یہ حکم دیا ہے اس جماعتی زندگی میں جس جماعتی زندگی کے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین موجود ہوتے ہیں، جس نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے جو قتال کیا ہے جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، وہ اسی انہی احادیث کی بنیاد پہ کیا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں اور تم لوگ میری اطاعت اختیار نہیں کر رہے. یہ سب کچھ حکمران کی اطاعت سے متعلق ہے. جو آپ سیاسی یا مذہبی جماعتیں بناتے ہیں ان کا آغاز تو 20ویں صدی میں شروع ہے، اس کا اس جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا، یہ اجماع امت ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب مولانا مدودی نے جتنی حدیثوں سے رزلٹ نکالا ہے وہ اجماع امت سے متعلق ہے. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے مراد جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی یا دعوت اسلامی یا تبلیغی جماعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں حاکم میں، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے مراد اجماع امت ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیثیں آج تو مدودی صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے دریافت نہیں کی، ہمیشہ سے کتابوں میں موجود ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی اس سے جماعتیں بنانا تو نہیں آیا، جماعت بنانا جائز ہے، لیکن اس کی سپورٹ میں ان حدیثوں سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے. لیکن اس جماعت کے امیر کی اطاعت وہ اطاعت نہیں ہے جو قرآن میں آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سلطہ نہیں ہے، یہ قاضی نہیں ہے، یہ سزائیں نافذ نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی بیعت توڑنے والا جو ہے مرتد اور واجب ہو جائے گا. جس طرح جماعت المسلمین والے عثمان بھائی کو کہتے ہیں تینوں مروا دیں گے، تو ساڈے امام دی بیعت توڑی ہے جی ساڈی حکومت آئی، دعا کرو حکومت نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. اچھا جی، آپ کے مطابق حضرت معاویہ کے فضائل پر کوئی حدیث نہیں ہے؟ نہیں، میرے مطابق تو ایسا نہیں ہے، میں نے تو حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم سے کہ وہ جو لمبی حدیث جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کرتے ہیں نا، میلاد کے اوپر لگا دیتے ہیں، کہ حضرت معاویہ ایک دفعہ مسجد میں آئے، صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو. یہ حدیث آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں بھی مل جائے گی، میرے میلاد والے لیکچر کے اندر موجود ہے کہ حضرت معاویہ نے میلاد منایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے قسم اٹھوائی میں نے بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی، ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو. تو ہم نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے اسلام کے ذریعے ہمیں جہالیت کے اس سمندر سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قسم اٹھاؤ تم اس لیے بیٹھے ہو. ہم نے قسم اٹھائی اور پھر فرمایا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساتھیوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے. کیوں؟ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ زمین میں قتل و غارت کرے گا، کر بھی رہا ہے، ظاہر اللہ نے اختیار دیا، فرشتوں کو بھی اختیار ملا ہوتا، انہوں نے بھی کام ڈالنا تھا. ہاں یہ تو نیچرل چیز ہے، اختیار ہونے کے باوجود کام نہ ڈالنا یہ صرف اللہ کی صفت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی صفت عدل ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. مخلوق کو جب بھی اختیار ملے گا کہیں نہ کہیں مس ہینڈلنگ تو ہوگی. تو اب اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے اس لیے پوچھا کہ وجہ پتا چلے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے کہ اسلام کے اوپر شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے معاملے میلاد انہوں نے نکال لی، یہ تو کچھ اور چیز تھا. یہ تو ہم ہر اتوار کو یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بابوں سے چھڑا کے اس شخص کے ساتھ جوڑا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. باقی جو ہے نا وہ جو بائی نیم فضائل ہیں نا، ان کے بارے میں میں نے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں 5B سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بائی نیم کوئی اس طرح کی فضیلت نہیں ہے جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. اور قادری بھائی والی بات بھی، تو وہ آپ میرا دیکھ لیں، ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اچھا جی، یہ پھر اقامت دین پہ سوال آیا، یہ میں پہلے بول چکا ہوں، دیکھ لیں کتنے سوال آتے ہیں، میں نے کل ریکارڈ کروا دیا ہے. ہاؤ اسلامک سسٹم ان پاکستان، تو میں نے ساری اصولی اپنا موقف رکھ دیا. جو شخص کسی ایک خدا کو مانتا ہو اور ساتھ میں جزوی شرک کرتا ہو تو کیا ایک دن جنت میں جائے گا؟ اللہ کا فیصلہ جی، اللہ کی مرضی تو اس بات میں پکڑ لے، اللہ کی مرضی تو چھوڑ دے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں اگر بخاری مسلم سے وہ حدیث پیش کرتا ہوں نا، وہ جو نبی اسلام فرمایا اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جس نے مرتے وقت وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا دینا اور اس کی راک ہواؤں میں، پانیوں میں، زمین میں پھینک دینا. لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. اور پھر اللہ نے مرنے کے بعد اسے زندہ کیا اور کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے ڈرتا تھا. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آگ لگ گئی پھر اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کو مانتا تھا. تو یہ بھی تو کفر تھا جزوی. اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے بخش دیا. اس حدیث کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص فی نفسی مسلمان ہے، اس میں کفر بوا موجود نہیں، کوئی واضح کفر اور جزیات میں کہیں غلطی لگی ہے، تو وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد پہ کوئی جزوی شرک کرنا شروع کر دے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ یا شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق بھی معاف نہیں کرے گا. آپ مجھے بتائیں، قتل ناحق تو بہرحال گناہ کبیرہ ہے، کفر تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی اس میں بھی پکڑ لے. اللہ کی مرضی یزید کو پکڑ لے اور ہمیشہ کے لیے پھینک دے جہنم میں قتل ناحق کے بدلے میں، اور اللہ کی مرضی کہ عذاب بھگتنے کے بعد اسے جنت کا مجدہ مل جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے. آخرت کے فیصلے بھائی میں نہیں کرتا، اس کے لیے آپ بزرگان دین سے رابطہ کریں. آپ علیہ السلام کی زندگی عملی نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کی شادیاں 4 سے زائد کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کو کچھ ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ صرف یہ نہیں ہے، کئی اور ایکسیپشنز ہیں. جہاں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ملی قرآن میں سورۃ الاحزاب میں، وہاں یہ بھی آیا کہ اب آپ اس کے بعد کوئی بیوی بدل بھی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام نے تو 11 شادیاں کی ہیں نا، آپ 100 بھی کر سکتے ہیں. 4 کو طلاق دیں، اگلی 4 کر لیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا شروع کر دیں، میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں جس کے تحت یہ عربی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی. آپ کو کہا گیا 11 ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی بیوی بدل کے نیٹ 11 کا عدد پورا کر لیں. آپ کو طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، بیوی بدلنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ امہات المومنین کا درجہ مل گیا نا. تو دیکھیں ان عورتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے، تو پھر انہوں نے تکلیف بھی کاٹی ہے. دیکھیں حضرت عائشہ جوانی میں بیوہ ہوئی ہیں، 47 ایئرز انہوں نے بغیر مرد کے کاٹے ہیں نا، اتنی بڑی جو تکلیف سے وہ گزری ہیں. دنیاوی طور پہ تو ایک عورت کے لیے تکلیف ہے، لیکن اس کے عوض دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم، تو بڑے درجے کے لیے پھر بڑی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے. باقی جن کو شوق ہوتا ہے نا اس طرح کے سوال لکھنے کا، تسی ایک کر کے دیکھ لو، تمہیں تسلی ہو جائے گی. اس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. قرآن میں آیا آپ پہ تہجد کی نماز فرض تھی، ہم پہ نہیں ہے، ہم پہ 5 نمازیں، نبی علیہ السلام پہ 6 نمازیں تھی. کیا قبر کھود کر مزید لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا، بشرطے کہ کوئی توہین نہ ہو. اجتماعی قبر بھی بنائی جا سکتی ہے، صحیح بخاری میں غزوہ احد کے موقع پر اجتماعی قبر میں سب کو دفنایا گیا تھا. جہاں پہ جگہ کم پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں. اب لیکن اگر کوئی شخص اس کے ماں باپ کی قبر ہے، وہ آپ کو تو اپنے ماں باپ کی قبر تو نہیں کھودنے دے گا نا، وہ تو پھر جھگڑا کرنے والی بات ہے نا. اس طرح کا کام نہ کریں. ہاں آپ کی اپنی قبریں اور آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں. اور اکثر یہی ہو رہا ہے، آج تک کوئی مردہ قبرستان سے واپس نہیں آیا، قبرستان فل ہوئے ہوئے بھی 10-15 سال ہو چکے ہیں. تو میں نے خود ان سے پوچھا بھی کدھر کرتے ہو، کہتے ہیں جی پرانی قبروں کو ہی، ہم جو پرانی لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں. اب تو ویسے ہی لوگ بہت کم جاتے ہیں قبرستان، عبرت کے لیے بھی نہیں جاتے، حالانکہ جانا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، موت کو یاد دلاتی ہے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اثار مٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیچے سے جو سلیں نکلتی ہیں ان کو صاف کر کے ہم دوبارہ یوز کر لیتے ہیں، باقی جو ہڈیاں نکلتی ہیں ان کو اسی میں نیچے گڑھا کھود کے نیچے ہڈیاں وہ ڈال دیتے ہیں، پھر نیا مردہ دفنا دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ جو مشہور ہے نا کہ عرب ملکوں میں تیزاب اور وہ کیمیکل سے وہ لاشیں، جھوٹ ہے یار، خدا کے لیے کیا ضرورت ہے کیمیکل سے کرنے کی؟ کچھ عرصے بعد ویسے ہی لاش ڈی کمپوز ہو جاتی ہے. کوئی سائبیریا میں تو نہیں دفنائی ہوئی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ سائبیریا میں نہیں ہوگا، 1000 سال بھی برف میں رکھیں آپ کچھ بھی نہیں ہوگا. چاہے وہ نبی الاسلام کا گستاخ ہے چاہے نبی الاسلام کا غلام ہے، لاش اس کی سلامت ہی رہنی ہے. غیر مسلم کا گلہ لونڈیوں کے ساتھ صحبت کے حوالے سے الزامی جواب کے طور پر اگر مسلم عورتوں کے ساتھ وہ یہ من کے، یہ میرے بھائی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، آج یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم، اس کے لیے آپ کتاب پڑھیں الجہاد فی الاسلام مولانا مدودی کی، یہ پوری ایک ڈاکٹرین تھی۔ اب جو کافر مارے گئے رومن اور پرشین امپائر کی جنگوں کے دوران، ایک حال یہ تھا کہ ان کی جو عورتیں میدان جنگ میں آئی ہوئی ہیں ان عورتوں کو واپس کیا جائے تاکہ وہ نئے بچے پیدا کر کے مسلمانوں کے اوپر چڑھائیں، دوسرا حال یہ ہے کہ یہ عورتیں جو جنگ لڑنے میدان جنگ میں آئی ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے، اصولوں تو قتل ہی ہونا چاہیے لیکن نبی علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا، تو ان کو مسلمان اپنی کفالت میں لے لیں، تو یہی حال اڈاپٹ کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان جہاں جاتے تھے وہاں کی ساری عورتیں قابو کر لیتے تھے؟ نہیں، صرف وہ عورتیں جو اپنے مردوں کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آتی تھیں، باقی جو رومن اور پرشین امپائر کے علاقے فتح ہوئے ہیں ادھر جو عورتیں رہ رہی تھیں وہ مسلمانوں نے رونڈیاں نہیں بنائی ہیں۔ آپ کو تو ڈاکٹرین ہی غلط بتائی گئی ہے، باقی پوری تفصیل اس میں، یہ پوری ڈاکٹرین ہے وہ سمجھیں اس کو۔ کیا عاشورا کے دن روزہ بنو امیہ نے ایجاد کیا؟ نہیں جی، بخاری مسلم میں 50 کے قریب احادیث عاشورا کے روزے پہ موجود ہیں، اور بنو امیہ نے اگر یہ کرنا تھا تو اس سے کیا واقعہ کربلا انہوں نے ڈائلیوٹ کر لینا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے تھے، آپ بے فکر رہیں۔ عاشورا کا دن پہلے ہی ایک اہمیت کا حامل تھا، بخاری مسلم میں ہے کہ اس دن فرعون کو ڈبویا تھا اللہ نے اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ اس کے اوپر جو شیعہ کے اعتراضات ہیں، اس پہ 10 محرم کا روزہ تفصیلی میری 40-50 منٹ کی ویڈیو میں نے ایک ایک بات کو ڈسکس کی ہے۔ دعا میں قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر قبر پر قرآن نہیں پڑھ سکتے، قبر پہ قرآن پڑھنے کی ممانعت تو ہم نے کبھی نہیں کیا، ہم تو وہ جو اصالِ ثواب والا معاملہ ہے اس کو منع کرتے ہیں۔ قبر پہ جس چیز کی ممانعت ہے وہ نماز پڑھنے کی ہے، اگر قبرستان میں کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں کرتا۔ باقی جو ایک روایت ہے نا کہ ابو داؤد میں غالباً کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ ان میں قرآن، بلکہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور بخاری مسلم میں ہے کہ گھروں میں نفلی نماز پڑھا کرو انہیں قبرستان نہ بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں اب مردے قبر سے نکل کے کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتے، تو تم تو زندے ہو، تم تو نیک اعمال کرو نا اپنے گھروں کے اندر۔ اور دوسرا روحانی طور پہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ جگہ ہے، جہاں پہ نہیں ہوتا وہ مردہ جگہ ہے۔ جو ممانعت ہے بخاری مسلم میں وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے قبروں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس طریقے سے ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، وہ اور اس میں سلسلہ ہے۔ جمعہ اور عید کی نماز کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ثابت ہے، عید کے بعد تو ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں وہ عورتیں بھی جو مخصوص ایام سے ہیں، جو صحیح بخاری مسلم میں آئے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر جاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ جمعے میں بھی وسیلے کے طور پر اگر کبھی امام مسجد سے کہا جائے کہ دعا کر لو، باقی روٹین میں جو جمعے کی نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے وہ ثابت کوئی نہیں، نہ فرض نماز کے بعد، انڈیویجول اپنی مانگے، یہ میں اجتماعی دعا کی بات کروں۔ آپ نے مولا علی سے کہا کہ تمہارے اور عائشہ کے درمیان جھگڑا ہوگا، اس وجہ سے امت میں فتنہ پھیل گیا، تو حضرت عائشہ کو اس عمل سے منع نہیں کیا تھا؟ میرے بھائی جو آزمائش آنے والی ہوتی ہے نبی اسلام اس کی خبر دیتے ہیں صرف، اگر حسین ابن علی کے بارے میں بتایا گیا کہ کربلا میں شہید ہو جائے گا تو حسین کو منع کیوں نہیں کیا کہ تم نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، منع بھی کر دیتے تب بھی یہ ہو کے رہنا تھا۔ نبی اسلام کو جو غیبی خبریں بتائی گئی ہیں نا، آپ علیہ السلام اگر اسے منع کرتے نا تو آپ کی خبر جھوٹی نکل آتی نا، وہ ہوتے ہی نا۔ تو نبی الاسلام کو مستقبل کے حالات بتائے گئے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس کے بعد تو حضرت عمار کو چاہیے تھا وہ کسی جنگ میں حصہ ہی نہ لیتے، نہ لیتے تب بھی گھر آ کے مار جانا تھا۔ ہاں سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ جب کچھ انصار شہید ہوئے اور ان کے ساتھی جو تھے وہ منافقین تھے، اوپر سے کلمہ گو تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا تھا نا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے نہ مرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بھی موت لکھی ہوتی نا تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ موت کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ یہ الٹیمیٹلی ہو کے رہنا ہے، جو فتنے آنے ہیں وہ آ کے رہنے ہیں۔ جس چیز میں نبی علیہ السلام نے آپ کو منع کیا اس سے تو آپ کو نہیں باز آئے فرقے بنانے سے. حالانکہ اس میں تو بتایا تھا رہا کہ 72 بن جائیں گے, ایک گروہ ہاتھ پہ ہوگا, ایک فرقہ نہیں, گروہ جو شروع سے چل رہا ہے. اور قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وہ تو آپ بڑے شوق سے بنا رہے ہیں, وہاں کو منع ہو گیا, سوائے یہ کہ ہم نے ایک شور ڈالا ہے کہ لوگ بچو بچو بچو بچو. اور اللہ کی غیبی تائید ہوئی اس حوالے سے کہ قرب قیامت میں دوبارہ دین کا غلبہ ہونا تھا, اس لیے دوبارہ سمٹ رہا ہے. اگر یہ قرب قیامت میں نبی الاسلام کی وہ پیش گوئیاں نہ ہوتی کہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوۃ آئے گی, ہماری یہ ویڈیوز بھی ناکام ہی جانی تھی جو امت کے ساتھ ہو چکا ہوا تھا. یہ بیسیکلی اللہ کی تائید یہ آئی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کیسے ہونا ہے, تو اس لیے یہ ریورس گیئر لگنا شروع ہے. ادروائز آپ سوچ سکتے تھے جس لیول کی گمراہی تھی. جو لوگ 40 پلس یا 50 پلس آپ میں سے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ یہ کچھ ہوگا. بزرگوں نے 1200 سال میں جو عزت اویل کی تھی جھوٹی, اس طرح مٹی پلید ہوگی ان کی 8-10 سال کے اندر کہ ان کے اپنے ماننے والے ان سے بیزار ہو جائیں گے, کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. تو یہ غیبی تائید آئی ہے نا. اہل حدیث دوسرے خطبے میں صرف دعا ہی کرتے ہیں اور تقریر پہلے خطبے میں کرتے ہیں, کیا یہ بدعت ہے؟ میرا خیال ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا, وہ جو دوسرے خطبے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے, وہ بھی تقریر ہوتی ہے لیکن وہ عربی میں ہو رہی ہوتی ہے. تو بعض جگہ تو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, آدھی تقریر پہلے خطبے میں ہو آدھی. ہوتا یہ ہے کہ ٹائم ہوتا ہے 1 بجے اور تقریر کے جوش میں وہ جب بڑھتے ہیں نا, لوگ تو آتے ہیں 12:50 پہ, 12:50 پہ جب مسجد بھرتی ہے نا, ان کو جوش چڑھتا ہے, وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرنا ہی بھول جاتے ہیں. پھر ایمی برکت کے لیے نا آخری 1 منٹ میں بیٹھ کے تو اٹھتے ہیں تاکہ 2 خطبے الگ کر لیں. وہ پبلک کو دیکھ کے جوش چڑھا ہوتا ہے نا. اگر وہ پلان یہ کر رہے ہوں کہ بھائی 1 بجے جمعہ ہے, 12:30 تقریر شروع ہوگی, تو 1:45 میں نے آدھا خطبہ کرنا ہے, باقی چاہے بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, تو بندوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ ہوتا ہے مسئلہ. کوئی سنی بھائی جا کر اہل حدیث فقہ والوں سے طلاق کا فتویٰ لے آئے تو کیا اسے اہل سنت بھائی سے تعلق رکھنا؟ دنیاوی طور پہ تو اپنے معروف طریقے سے کافر اور مشرک کے ساتھ بھی معاملات لے کے چلنے ہیں, تو یہ تو پھر مسلمان ہے, لے کے چلیں. مشاجات صحابہ پر سلف کی رائے کیا ہے؟ سلف کی رائے یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ لوگوں, اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں, دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں, اللہ اب آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو, یعنی کہ حضرت علی کی, کیونکہ اول الامر منکم ہے, وہ مسلمانوں کے حکمران ہیں, یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. تو یہ سلف کا فارم ہے. اگر عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی سلف ہے تو لے آئے. دوسری طرف سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ اہل شام اہل صفین کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہیں, یعنی حضرت معاویہ اور ان کی پارٹی کو کافر نہ کہو, بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. یہ کہتے تھے ظالم لفظ دکھاؤ, تو عمار نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو ظالم کہا ہے. باقی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تفصیلی, کراچی کے مفتی صاحب کے اوپر ایک گستاخی کا الزام لگا کر ایک مس ہینڈلنگ کے اوپر اسے ایکسٹریم رویے تک لے جانے کی کوشش کی گئی, تو میں نے اسے کنڈیم کیا, تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, آلموسٹ 6 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے تفصیل سے 1 گھنٹہ اس میں گفتگو کر دی ہے. مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت حق. مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت حق اللہ کا شکر ہے پہنچ چکی ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کا کلپ آیا ہے کہ غیر سنی کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے. دیکھیں کتنے میٹھے ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ اتنے مسکرا کے بات کرتے ہیں, اس میں ان کی گفتگو سنی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس طرح کا کوئی کلپ آ جائے اور میں اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں, دیکھیں چہرہ جو کہ اللہ نے بنایا ہے, اس کی بھی یہ اس طریقے سے توہین کرتے ہیں, تو میرا کام ہے کہ میں اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں, آگے کسی کو نہ بھیجوں. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے کان بہرے ہیں, میری آنکھیں اندھی ہیں, ہر اس بات کو سننے اور دیکھنے سے جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اب اندھا اور بہرا جو ہے, اب میں اس میں وہ آیت نہیں پڑھتا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, پھر یہ کہیں گے کہ ہم پہ کافروں والی یاد لگا دیے, کام تھوڑے کافروں والے ہونے, آیتاں تھوڑے تے لائیے سی صاحب والیاں, واہ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک ٹریفک پولیس کا آفیسر کہے کہ جب میں 140 کی سپیڈ پہ چلاؤں نا تو میرا موٹر وے پہ چلان نہیں ہونا چاہیے، ہاں جو کوئی اور چلائے گا اس کا چلان ہوگا. ہم تو کہتے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ. تو بات پہنچ چکی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بات نہیں پہنچی ہوئی، سب لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پہنچی. اب رہ کے ماننا نہ ماننا، وہ تو نبی الاسلام کی دعوت بھی لوگوں نے قبول نہیں کی ہے. ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. یار اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ الیاس قادری صاحب جن کے 40 لاکھ سے زیادہ مریدین ہیں، ان کے سبسکرائبر ہم سے بھی کم ہیں. تو انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ساڈے تو بڑا بزرگ کہڑا دنیا چ، جن سے زیادہ سبسکرائبر زیادہ 90 لاکھ 90 لاکھ. تو 20 لاکھ تو اسی بھی پڑھایا ہے کلمہ، چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا، ہاں نہ اشرف علی رسول اللہ، بلکہ جو ایک کلمہ پڑھتے تو نہیں تھے لیکن ان کے کلمہ پڑھانے والوں کا دفاع کرتے تھے، یا جو مولوی ان کا دفاع کرتے تھے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا. تو اللہ کا شکر الحمدللہ. علی بھائی ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی کوئی شخص جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہنم میں، یا سات علیین اور سجیین بیک وقت، یا اس سے عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ واضح نہیں ہوتا کہ برا شخص ایک ہی وقت میں عذاب قبر اور سجین. یہ میں نے میرے بھائی ساری باتیں عذاب قبر کے اوپر دو لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 117A قرآن حکیم کی 10 آیات کی روشنی میں، 117B 17 سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں، اکثر بخاری مسلم سے، اس میں میں نے بتایا تھا. پہلے تو بات ہے الیہین اور سجین کا ذکر بار بار نہیں، ایک ہی جگہ ہے قرآن پہ. اسی طریقے سے سورت القصص میں آیا کہ فرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جنتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ اس حوالے سے بنتی ہے کہ 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے کھول دی جاتی ہے، تو مرتے ہی ول من ورائہم برزخن الى یوم یبعثون، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک انسین بیریئر ہے، جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ دنیا میں ہوتا ہے جو قرآن میں ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ، سورہ السجدہ میں. کچھ موت کے وقت جو سورہ الانام میں باقی صورتوں میں آئے کہ چہروں اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، نکالو اپنی روحیں. کچھ عذاب قبر ہوتا ہے جو قرآن میں آئے، صبح و شام فرونی پیش کیے جاتے ہیں آگ کے اوپر، اور احادیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، اور الٹیمیٹلی آخرت میں ہوگا. یہ پوری ترتیب ہے. باقی انسان کا جسم اسی مٹی میں ہے، روح الیین یا سجین میں ہے، بیک وقت دونوں چیزوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ آپ نے نہیں دینا، نہ آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ شیر کے پیٹ میں کسی کی قبر بنا دے، سمندر کی گہرائی میں بنا دے، ہواؤں میں راک اڑ جائے وہی قبر بن جائے، یا مٹی میں بنے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جزا و فضا اللہ نے کرنی ہے. اس کو ہم صرف بتا سکتے ہیں، تفصیلات اس لیے نہیں بتا سکتے، یہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، سائنس فرشتہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، سائنس عذاب قبر نہیں دیکھ سکتی. حالانکہ بخاری میں ہے کہ میت کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انس کے. نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، اور جو بری میت ہے وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. لیکن یہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، باہر پڑی میت کی چیخنی کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تو قبر میں کہاں سے کرے گا، اس لیے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، سائنس کے قوانین فزیکل ورلڈ پہ ہوں گے، میٹا فزکس کے اوپر تو نہیں ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا. اور اس چیز کو سائنس بھی مانتی ہے. سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس. اب مجھے بتائیں فرشتہ کسی آبزرویشن یا ایکسپیریمنٹ میں آ سکتا ہے؟ تو بس سائنس تو خود مان رہی ہے کہ یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز فزیکل ایکسپیریمنٹ میں ڈیٹیکٹ ہو جائے انسٹرومنٹ کے ذریعے، لیکن وہ ہوگی فزیکل، جس طرح الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، نظر تو وہ بھی نہیں آ رہی، آواز کی جو لہریں ہیں نظر تو وہ بھی نہیں آ رہی، لیکن یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ آواز کی وجہ سے فزیکلی ارتعاش پیدا ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ اونچی آواز سے کوئی چیز بجے تو یہ شیشے ہلیں گے نا، تو یہ فزیکل چیز ہے نا. ہاتھی جو ہے وہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین پہ کر لیتا ہے، ہم تو نہیں سن سکتے لیکن ایک ہاتھی دوسرے کو سنا لیتا ہے، فزیکل ہے. اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کسی شخص کے پیٹ میں اس کے گردے میں کیا ہے، فزیکل نالج ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. بارش کا نالج فزیکل نالج ہے, کیونکہ جب بادل بنتے ہیں اور وہ رفتار سے چل پڑتے ہیں تو بتا دیا جاتا ہے اتنے کلومیٹر دور فلاں جگہ جب بارش کے لیے بادل پہنچیں گے تو اتنے بجے بارش ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ بتائے کہ آج سے 10 سال بعد فلاں تاریخ کو بارش ہوگی کہ نہیں, نہیں اتنی لمبی پیش گوئی نہیں ہو سکتی. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر سال جو ہے 5 فروری کو بارش ہی ہونی ہے, ٹھیک بتا سکتا ہے. ہاں 5 فروری سے 4 دن پہلے بتایا جا سکتا ہے, 5 دن پہلے, ایون ہفتہ پہلے کہ بادل چل پڑے. تو یہ علم الغیب نہیں, یہ سب فزیکل ورلڈ سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں. ہم پتہ نہیں کیا لکھا بھائی, یار چور لکھا ہوا ہے, کیا ہے چور بہن بھائی, مجھے تو سمجھ نہیں کیا لکھا. چار یار اینج نہیں سے لکھ سکتے, او بھی انج پایا ہے جس طرح اے انج پایا جس طرح اور لکھا ہے, چار کو اس طرح کر کے لکھے نا. اور اردو میں یار لکھا کرو, مجھ سے رومن نہیں پڑھی جاتی, اتنی یہ بدتمیز قسم کی لینگویج ہے یہ. ہم چار بہن بھائی ہیں, والدہ مجھ سے زیادہ تر ناراض رہتی ہیں, اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ناراضگی دور کر دیں کتاب و سنت کے دائرے میں, اور اگر خام خواہ ناراض رہ رہی ہیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے جی ہمارے پاس. رف الیدین بعد میں شروع ہو گیا, کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ بعد میں منسوخ ہو گیا, مشہور نہیں ہو گیا, منسوخ لکھا ہوا ہے. رف الیدین بعد میں منسوخ ہو گیا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جی. ہم تو تلاش کر, آپ بھی تلاش کریں, ہم بھی تلاش کر رہے ہیں عرصہ دراز سے. بغلوں والی ایک تھی حدیث, اسے تب منکر ہو گئے ہیں. باقی وہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث, وہ تو سلام پھیرتے وقت نکلی. باقی ابن مسعود والی حدیث, وہ اس میں منسوخی کا ذکر نہیں, ایک اور طریقے کا ہے, وہ بھی ضعیف. منسوخی والی کوئی روایت موجود نہیں ہے. ہم نے تو وہ صحابہ جو نبی اسلام کی وفات سے چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی حدیثیں بخاری مسلم سے دکھائی ہیں کہ انہوں نے نبی اسلام کو رف الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس پہ 2 گھنٹہ 20 منٹ کی میری ویڈیو ہے, مسئلہ 70B, جو ہزاروں لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنی. 8 علمی پوائنٹس اسٹیپ وائز میں نے بیان کیے ہیں رف الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. علی بھائی الحمدللہ میں رف الیدین سے نماز پڑھتا ہوں سنت کے مطابق, صرف دلیل کو جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ پہلا رف الیدین بھی سنت ہے؟ جی سنت ہے, کیوں نہیں ہے؟ انفیوں کو کے پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے. پہلا رف الیدین بھی سنت ہے, جن میں باقی رف الیدین ہے اس میں پہلا بھی ہے. وہ ہمارے ایک دوست بڑے قریبی اسلام آباد میں, جب میں نے نیا نیا رف الیدین شروع کیا 2008-09 کی بات ہے, تو وہ دیوبندی عالم نے انہیں ایک کتاب دے دی جس میں لکھا تھا نماز حنفی جو ہے احادیث کی روشنی میں. سٹارٹ میں انہوں نے لکھا کہ مالک بن حویرس روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. انہوں نے کہا ہم بھی کانوں تک اس لیے اٹھاتے ہیں, کانوں اور کندھوں ایک ہی چیز ہے, ہتھیلیاں کندھوں کے برابر آتی ہیں, انگلیاں کانوں کے برابر, یہ ایسے ہم بھی کانوں تک ہی اٹھاتے ہیں. یہ چھوٹی سی کتاب پکڑا دی, وہ لے کے میرے پاس آ گئے. ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو مولوی آپ کو بات بتائے گا وہی بات اس کے گاٹے فٹ ہوگی. پہلی حدیث یہ لکھی ہوئی تھی, میں نے اسے کہا کہ یہ پہلی حدیث آدھی لکھی ہوئی ہے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ جب رکوع میں جاتے تو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. وہ کہتا ہے علی بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے کیا کہ آدھی حدیث لکھی ہے. میں نے کہا یہ ہم اگلے صفحے پہ تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلی حدیث لکھی ہے نا صحیح مسلم کی, یہ مسلم شریف لے جاؤ, ان کو کہ میں بھی اپنی لے ہوں آپ بھی اپنی نکالیں اور یہ حدیث پڑھیں. واقعی حدیث پوری نکل آئی. اس نے کہا جی اب میں اگے ہوں کے کتاب پڑھنی ہے, ٹاٹا رفیدان شروع کر دیا. ہاں, اور جب کوئی گھوڑوں کے دموں والی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں آ جا آ جا, رکو ذرا صبر کرو. ہاں ہم کہتے ہیں آؤ یہ دیکھو, یہ تو اس میں الفاظ ہیں, زانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے, جابر بن سمورہ والی حدیث, اور دائیں بائیں وہ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے. ویسے ہمارے گھوڑے جو ہے نا وہ ایسے ہی دھملاتے ہیں, ان کے گھوڑے جو ہیں یوں دھملاتے ہیں. آپ نے کوئی گھوڑا اس طرح دھملانے والا دیکھا یا ایسے والی دیکھا ہے؟ تو یہ گھوڑوں کے دموں سے اسی کی مثال دی جا سکتی ہے, اس رف الیدین کی نہیں. اور دوسری پھکی ہے کہ عید کی نماز میں تم بھی گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو, اور وتر کی نماز میں بھی کہانی ہے. اور یہ مالی بن حویرس وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں 631 نمبر حدیث ہے, سلو کما رائی تمونی اسلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ اکثر آپ کہتے ہیں نہیں رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ جی بخاری میں، جب نبی علیہ السلام کسی شخص کو نماز پڑھ کے بتائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے نا تم نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے، تو اس میں جو جو کام اس نے نبی علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کا حکم ہو گیا کہ نہیں؟ بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ جامع اور گہرا ہوتا ہے، اس سے بڑا کیا جامع بات ہوگی، بجائے کہ آپ کہیں گے تم اللہ اکبر کہو پھر رفع الیدین کرو پھر سورہ فاتحہ پڑھو، اس کی بجائے یہ آپ نے کہہ دیا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا. تو یہ بخاری میں ہے، مالک بن عویرس سے ہی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام کو 20 نوجوان ملنے کے لیے آئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور انہیں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور واپسی پہ حضور نے کہا سلو کما رایتمونی اسلی، وہی 631 نمبر حدیث. اور مالک بن عویرس ہی صحیح مسلم میں یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا جب نماز شروع کرتے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. کلیئر ہو گیا. اور مالک بن عویرس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ تابعین کو ملنے گئے اور کہا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھنی تھی، میرا ارادہ نہیں تھا کیونکہ یہ موقع نہیں تھا نماز کا، نفلی نماز میں نے اس لیے پڑھ کے بتائی تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اور وہ طریقہ انہوں نے جب بتایا تو اس میں وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہر تاک رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک بیٹھ نہ جائیں، یعنی جلسہ ہے اس طرح ہاتھ، پہلی رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، دوسری رکعت میں تو ویسے ہی تشہد ہوتا ہے، اور تیسری رکعت میں بھی بیٹھ کے اٹھتے تھے. تو سرکار رفع الیدین کا حکم موجود ہے. یہ ساری باتیں میں نے بڑے مینیجیبل فارم میں مسئلہ 70B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی، ہائے ہائے ہائے وہ 71 بھی ہے سبحان اللہ، انہیں تو انقلاب برپا کیتا ہے، وہ تو ہائیڈروجن بم انہوں سے ثابت ہوا ہے. 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور 71B اس سے اگلا ورژن، اگر کوئی رفع الیدین نہیں بنتا وہ دیکھتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. آرٹس اور لٹریچر کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ نیز آپ جو ناول یا ڈرامہ تجویز کرتے ہیں اس میں فحاشی کا عنصر بھی ہوتا ہے. نہ دیکھیں جی، بالکل گناہ ہے، کوئی فحاشی والی چیز نہ دیکھیں، جو پازیٹو چیز ہے صرف بولیں. میں نے اگر یہ کہا کہ ناول جو ہے وہ جب زندگی شروع ہوگی پڑھو، اس میں کون سا فحاشی والا عنصر آ گیا یار؟ تو باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، پازیٹو چیزیں لے لیں. اکثر لوگ برکت کے لیے قرآن کی تلاوت ترجمہ اونچی آواز میں لگاتے ہیں، مگر اس میں ان کا کوئی مقصد سننے والا نہیں ہوتا، وہ اپنا کام کرتے ہیں. کوئی عرض نہیں میرے بھائی اس کے اندر. اب وہ گانے لگا کے بیٹھتے ہیں. یہ جو کہا گیا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ اس صورت میں جب کوئی شخص کسی جگہ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سننے کے لیے کسی پروگرام میں کسی مجلس کے اندر، اگر پیلل میں کسی نے تلاوت چلائی ہوئی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو، کیونکہ وہ قرآن آپ اس گھر سے نہیں لے کے بیٹھے ہوئے، اس گھر سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنا بھی چلو میرے کان میں کوئی بات پڑ گئی میں سن لوں گا، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. اگر آپ یہ کام کریں گے نا میرے بھائی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. پھر تو جب اذان ہو رہی ہے یا مسجد میں محفل قرات ہو رہی ہے تو آپ ٹائلٹ بھی نہیں جا سکتے، کیا کریں گے؟ تو اس طرح اسپیسیفکلی فتوے نہیں لگتے. اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے تحت تو کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے پاس جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، پہلے تلاوت سنیں گے. الٹا اسے کہا گیا کہ اپنی آواز دھیمی کر لے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. پھر مسجد میں تو بچے حفظ کرتے ہوئے ہر وقت ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر آپ پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ قرآن سننا ضروری نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ہے. یہ میں آپ کو فتوے کی بات بتا رہا ہوں. تقوی کی بات تو یہی ہے کہ آپ سنیں غور سے، لیکن فتویٰ اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کام کے لیے بیٹھے ہیں کہیں پہ دنیا کو، اب جس طرح اب یہاں ہم نے لوگوں کو درس قرآن اور حدیث کے لیے جمع کیا ہے اور ادھر آپ اپنا کام ڈال کے بیٹھ گئے، تو ہم آپ کو کہیں گے نا بھائی آپ نے کوئی کام کرنا ہے باہر جا کے کرو، یہاں جب تک بیٹھے ہو نا سکون سے بیٹھو، یہاں پہ کھیلنے کی ضرورت نہیں موبائل کے ساتھ کوئی اور چیز لگانے کی تاکہ میری طرف متوجہ ہوں. اسی وجہ سے صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو جو شخص لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے نا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ بھی شور ڈالنے والا ہے، اشارے سے صرف کہنا ہے، کیونکہ جو چپ کرانے کے لیے بیٹھے گا اس کی آواز بھی تو ایڈ ہوگی نا. تو اس صورتحال میں، عام صورتحال میں یہ فتویٰ نہیں ہوتا. حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرنا کس حد تک درست ہے؟ بالکل جائز ہے احتجاج کرنا، توڑ پھوڑ تو نہ کریں، اے ٹی ایم مشینیں تو نہ لوٹیں. آئین میں احتجاج کا حق موجود ہے، احتجاج کرنا درست ہے کیا علی کی محبت حاصل کرنے کے لیے آل امیہ کو غلط کہنا ضروری ہے؟ جی یہ تو ضروری ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے. یہ تو آپ اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ بتائے کہ پاکستان کی محبت پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے جو دشمن ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کو بے نقاب کرنا اور اس کو کنڈم کرنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، ورنہ فوجیوں کا مورائل کس طرح بلند کریں گے؟ انڈیا سے بے شک ہمارا امن والا معاملہ بھی چل رہا ہو، تب بھی چونکہ ایک دشمنی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہو چکی ہے، اس لیے آج بھی پاکستانی جو فوج ہے یا ان کے آفیسرز کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں انڈیا کے خلاف نعرے لگوائے جاتے ہیں اور انڈیا والے پاکستان کے خلاف لگواتے ہیں. مورائل بلند کرنے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو جب یہ ہو رہا ہے تو دین کے معاملے میں بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں پھر جمع نہیں نہ ہوں گی. آل امیہ تو حضرت علی کو اور اہل بیت کو آج تک کنڈیم کرے، آپ ہمیں جوتیاں مارے ہیں، ہمارے رونے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں، ہمیں بھی رونے دیں، ہم نہ روئیں. ڈاکٹر ذاکر نائک 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتے تو دنیا میں بنو امیہ کی سختی نہ آتی. یہ سب تو بڑا جرم جڑا نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہوا ہے، اس تو پہلے تو کدے کچھ سامنے آیا نہیں سی. میرا جو حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر ہے وہ اس کے جواب میں آیا تھا، تو جواب تو ہم دیں گے سر. قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ برائی کے ساتھ ذکر بھی پسند نہیں کرتا بلند آواز سے، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. ہم تو اس میں بہت آگے بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات. اہل بیت سے محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت سے تو محبت سب ہی کرتے ہیں، نفرت ٹھیک ہے، نفرت بھی آپ نے انہی کی بنیاد پہ کرنی ہے. دیکھیں جب مولا علی کو نبی اسلام کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ، من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا ہو، اور پھر ساتھ مسند احمد میں الفاظ ہیں اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اب جب علی سے دشمنی رکھنے والوں کو نبی الاسلام بددعائیں دے رہے ہیں، دعائیں ضرر کہہ لیں، تو جب اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بھی دشمنی رکھ، تو اللہ کے بندے نہیں رکھیں گے دشمنی؟ ہمارے بارے میں تو بخاری مسلم حدیث ہے، امام کی علاوت اسی نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوئے، اور دشمنی اور دوستی کس بنیاد پہ؟ اللہ. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. حسین ابن علی کے بارے میں ترمذی میں حدیث ہے کہ اے اللہ یہ میرے بچوں میں سے ایک بچہ ہے، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. اور مسند احمد میں حسن و حسین سے جس نے محبت رکھی اللہ اسے محبت رکھے، اور جو حسن و حسین سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اسے بغض رکھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا حسین کے قاتلین حسن کو زہر دینے والے ان سے بھی آپ محبت رکھیں اور حسن و حسین سے بھی محبت رکھیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ میتھمیٹیکلی رانگ ایکویشن ہے. اخلاقن بھی دنیا کی کسی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں یہ پاسبل نہیں ہے، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ بے اکمل درست نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دوسروں کو غلط کہنے کو اگر آپ کے لیکچرز میں سے نکال دیا جائے تو باقی کا رہ جائے گا کہانیاں. نام بھی نہ لیں، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی بھی دن کوئی بھی لڑکا کسی بھی گھر جا کے کسی بھی لڑکی سے نکاح کر لے، یہ ہوتا ہے، ہر چیز ڈیفائن ہوتی میرے بھائی. تو جب تک آپ نہیں انل منکر نہیں کریں گے، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں انل منکر بھی کرنا ہے، پورا اسلام کھڑا ہی اس کے اوپر ہے. آپ مجھے بتائیں اگر اسلام سے یہود و نصارہ اور بت پرست اور ایتھیسٹ منکرین خدا کو کنڈیم کرنا نکال دیا جائے تو قرآن میں کیا رہ جائے گا؟ کوئی بھی چیز آپ نکال ہی نہیں سکتے، ایون آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں. اربوں لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں نماز میں آپ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین نہیں کہتے؟ کون ہے مغضوب علیہم ولا الضالین؟ یہود و نصارہ، اور ان سے بڑے وہ کہ جو یہود و نصارہ تو نہیں لیکن مسلمانوں کے ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹلی پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہی بات کو یہودی آپ کو کہ قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے سر تن سے جدا، کہیں گے نا کہ تو اسلام کا اور اللہ کا دشمن ہے اس لیے مجھے قرآن نہیں پڑھنے دے رہا. اور بلکہ اس کو آپ کہیں گے کہ میں تیری تحریف شدہ کتابیں پڑھوں، میں اللہ کی کتاب نہ پڑھوں. جب آپ کا مولوی آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، تو اس کو کیوں نہیں کہتے کہ میں تیرے مولوی کی لکھی ہوئی فضائل اعمال اور فضائل سنت پڑھوں جس میں گستاخانہ واقعات اور شرکیہ واقعات لکھے ہوئے، میں اللہ کی کتاب نہ پڑھوں؟ اوتے تو کھوتی مار جاتی نہ علی. آپ نے لیکچر میں کہا کہ بدعتی مشرق کے پیچھے نماز ہو جاتی. نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے کہا بدعتی اور کلمہ گو مشرق مسلمان مشرق کے پیچھے ہوگی, مشرق کے پیچھے نہیں. حضرت عثمان نے کہا فتنے کے امام کے پیچھے نماز ادا کرو, یہ دلیل ہے نا جی میری. تو آپ حضرت عثمان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے؟ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم. اگر آپ کہتے ہیں وہ بدعتی نہیں ہے تو مجھے بتائیں خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے سے بڑی کوئی بدعت ہو سکتی ہے؟ بدعت والی حدیث تو ہے ہی ادھر ہے, یہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, یہ حدیث پوری کیوں نہیں پڑھ دے؟ تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے, ان کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے سے بڑی کوئی بدعت ہے تو مجھے بتا دیں. تو حضرت عثمان 695 نمبر حدیث بخاری کی کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھو. اب جب ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی بدعتی کے پیچھے تو ہو جاتی ہے, مشرق کے پیچھے نہیں ہوتی. سر یہ تو بات آگے چلے گی, پہلے آپ اپنے ان سارے بابوں کو لتر پریٹ نہ کریں. لتر پریٹ تو تہاڈی ہونی چاہیے, تسی بغیر دلیل دے انہوں نے فتوی منے نے. کم از کم ان کی لسٹ بنا کے نا ان کو کہیں اس سے بڑا بابا یہ انجینئر ہے جس نے ہمیں بتایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. امام نمبر سے لے کے ابھی تک ایک ایک کا نام لکھ کے نا سارے مولویوں کو کنڈیم کریں جو آپ کو کہتے رہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, پھر اگے میں ٹوراں گا. اور اگر آپ یہ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے تو رنگ چ پانگ پان آئے ہو. جس نے مولوی نو کو مسئلہ پوچھن جاؤ اگوں اور کہانی کرا دینا. مجھے پہلے یقین دلائیں کہ آپ دو نمبر بدماش اور منافق نہیں ہیں, کہ آپ یہ مانیں کہ 1200-1300 سال میں سارے بزرگوں نے غلط فتوے دیے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث لکھی ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز درست ہے. پہلے سر منو نشانے حاضر دیو نا, یہ تو میرا رائٹ ہے, میں آگے تاں ٹوراں گا. یہ تو رنگ اس بانگنا نہ پاؤ کہ اس کو چھوڑیں یہ بتائیں, نہیں پہلے یہ کرو پھر میں آگے تمہیں ٹوراں گا. ویسے میں ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ کلمہ گو مشرک کو بھی جب تک آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے نا آگے بات نہیں ہوگی. مسلمان بھی کہہ رہے ہیں تو پھر اگر مسلمان ہے کوئی تو پھر آپ کو کوئی حدیث بتانی چاہیے کہ فلاں مسلمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ سارے فتوے ہیں, کسی حدیث میں یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوئی. الٹا یہ آیا کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, سنن کبری البیہقی میں آیا اور بخاری میں آیا کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں. عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے یاد مسلمانوں پہ صحابہ پہ لگا کے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں. جو صحابہ کو کافر قرار دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. تو کلمہ گو کافر یعنی خوارج ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر نماز پڑھ رہے ہیں تو کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کلمے کے احترام کی وجہ سے, اس سے بڑی بات نکلے. لیکن یہ بعد میں ہوگا, یہ میں نے چونگے میں آپ کو دے دیا. میں اگے ٹوراں گا تاں جدو پہلے منو گے تو آڈے سارے بابے غلط فتوے دے دے آئے پھر ہمیں یقین آئے گا. جس طرح وہ اگلے دن ہمارے اماد بھائی نے ایک جو بندی مناظر کو فون کیا کہ المحنت کے جو تین عقیدے ہیں, اس نے میرا نام بھی نہیں لیا, اس نے جنرل بات کی جو میں نے ہائی لائٹ کیا. اور میں نے کہا تھا قیامت تک ٹائم ہے جواب نہیں دو گے, 50-50 منٹ دو دو گھنٹے مجھے گالیاں نکالنے میں دیتے ہیں, وہ تین عقیدوں کا جواب نہیں دیتے. ان کو پتا ہے کہ یہ تین عقیدوں کا جواب کوئی نہیں ہے, ورنہ تو دیوبندی وہاں بھی خود ان کو لتر مارے گی کہ یہ کون سے عقیدے ہیں. انہوں نے فون کیا کہتے ہیں نہیں آپ ثابت کریں کہ ہمارے عقیدے غلط ہیں. اے دیکھو یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں نور نہیں ہے. یہ دنیا میں اصول نہیں ہوتا, اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے نا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے, اور جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا یہ چیز اصل میں ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے. اب کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے نا نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, یعنی یہ اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے اور مجھے کوئی اعتراض کرے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے, تو میں اسے یہ کہنا شروع کر دوں کہ تم یہ ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے پسینے سے بدبو آتی تھی. اوکے گا یار یہ مجھے کیوں ثابت کرنے کی ضرورت ہے, یہ نیچرل ہے, دعویٰ تم نے کیا ہے, روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کس کا ہے میرا. تو میں اسے کہوں گا کہ ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طرح یہ آپ سے پوچھتے ہیں جی حضور کا سایہ, آپ ثابت کریں کہ سایہ تھا نہ. قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے اور سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سایہ نہ ہونا یہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے, ثابت تو نے کرنا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ المؤنث آپ لوگوں نے لکھ کے کہا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں جو بندیوں کے, ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ثابت کریں کہ یہ قائد غلط ہے. او مامیو مامو پارٹی کلیم تھی کیتے نے قائد مامو پارٹی, جو کلیم کر رہا ہے وہ بتائے گا نا. جب تم لکھ رہے ہو کہ ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہیں تو ثابت تم کرو گے نا. تم لکھ رہے ہو کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں تو قائل تو تم ہو نا, ثابت تو تم کرو گے. ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں تو ثابت تو تم کرو گے نا. اور ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی سے افضل مانتے ہیں. امامیوں کلیم تو تسی کیتے ہیں, ہم تو تھک چکے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. کلیم آپ نے کیا, یہ کہتے ہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے. ایک چیز لکھی نہیں ہوئی, انہوں میں غلط کتوں ثابت کرا. سمجھ آئیے آپ کو؟ اور یہ وہ کہانی ہے جس کے اوپر ان کی ساری چیزیں چل رہی تھی, کیونکہ آپ نے کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نا ایک مناظرہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, انہوں نے اپنی رضا سنائی ہے بڑے فخری اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہانی پان دا. کہ میں نویں کلاس میں تھا تو ہماری کلاس کے اندر ایک تھا نجدی, اور وہ نور بشر کی بحثیں چھیڑ کر بیٹھ جاتا تھا. ایک دن ہمارے ٹیچر کو غصہ آیا, اس نے ساروں کو نکال کے کنڈی لگا لی اور کہا کہ آپس میں آپ لوگ اب مناظرہ کرو. تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنا دعویٰ لکھو, میں بھی اپنا دعویٰ لکھتا ہوں. کاش اس نے میرے لیکچرز دیکھے ہوتے. اس نے لکھا کہ نبی الاسلام بشر تھے, نور نہیں تھے. ویسے تو نور نور ہدایت تو ہم بھی مانتے ہیں. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نور ہیں, نور ہدایت, جو دلائل النبوہ میں مسند احمد میں ہے کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کی دین کی دعوت شام تک بھی, رومن امپائر تک بھی پہنچنی تھی. یہ والا نور اور ہے, وہ بخاری بھی نور ہے, مسلم بھی نور ہے, صحابہ کی تعلیمات بھی نور ہیں, اہل البیت کی تعلیمات بھی نور ہیں, قرآن بھی نور ہے. لیکن یہاں سپیشی کی بات ہو رہی ہے جو صحیح مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. اور یہ پورشن تو قرآن میں بھی ہے, سورۃ الحجر میں, سورۃ الرحمن میں, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہاں بات ہو رہی ہے سپیشیز کے طور پہ. طاہر القادری صاحب نے کہا کہ جب اس نے دعویٰ لکھا نا, اس پہ قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے پہلے لکھا نا کہ نبی الاسلام بشر ہے, تو یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ نبی الاسلام بشر ہے. جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, کیونکہ نبی الاسلام انسانی شکل میں ہی آئے ہیں, آپ کی شادی ہوئی, آپ کے بچے ہوئے, تو لہذا پہلا حصہ تو ہو گیا فارغ, کیونکہ تم نے بھی مان لیا. جو تم نے دوسرا لکھا ہے نا کہ نور نہیں ہے, اے ثابت کر. یعنی ثابت قادری صاحب نے کرنا تھا, انہوں نے کہا تو ثابت کر. تو وہ قرآن سے آیتیں پڑھنا شروع ہو گیا, قل انما انا بشر مثلکم. تو قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ تو میری دلیل ہے کہ نبی انسان ہونے میں تو بشر ہو. تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں حضور کو بشر مانتا ہوں, تم قرآن سے آیت پڑھو کہ نبی الاسلام نور نہیں ہے, آ تو ان قیامت تک ٹائم ہی پڑتا رہا. یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے, کلاس نائنتھ میں تھا میں, کلاس نائنتھ میں. ایک ہماری عمر سے کوئی چار پانچ سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی کا تھا, اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز, اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا, ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا. تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں, نور ہیں یا بشر ہیں. تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری, اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی, پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے, ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے, ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر, میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں, زبانی بات شروع نہیں کروں گا. تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے, نور نہیں, اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے, بد عقیدہ ہے. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں, بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے, اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں, اپنی ذاتی, اور یہ میری کلاس نائن کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس نائن میں, 64 کی بات ہے یا 65 کی, 13 سال عمر تھی, 14 سال, کلاس نائن. میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے, مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں, جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا, لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے, جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا, اس نے پہلی آیت پڑھی, کل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے, یہ تو بحث ہی نہیں. اس نے بٹھا دیا, اور نور کی پڑھ, اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی, اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوشچن ہے. وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی, حدیثیں بھی بشر کی تھی. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوشچن, اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو, صحابی کسی نے کہا ہو کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے, اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے, یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے, یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو, اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہو گیا. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث, بار بار کھڑا ہو اس کو بیٹھا دیا جائے. اور میں نے کہا یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے, دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ. پھر اس سے اقرار کروایا, پھر میں کھڑا ہوا, پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے. سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا. یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی, کلاس نائنتھ میں پڑھتا تھا, تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر, جسٹ فنش. اب آپ سمجھ گئے نا. تو کہتے ہیں جناب میں مناظرہ جیت گیا. ظاہر ہے جی, اس طرح نے مناظرے تے پھر جیتو گئی. جدو تسی اصول ہی بدل دو گے, بھی دعویٰ تو آپ کہنا, آپ لے کے آئے نا, جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں نا, دعویٰ جس کا ہے وہ دلیل پیش کرے نا. یا تو آپ بتائیں نا, ڈوئل نیچر بھی ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے جیسے فرشتہ انسانی شکل میں آ کے حدیث جبریل میں موجود ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ادھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت جبرائیل جو ہے انسان بن کے ہے, کہا جاتا ہے انسانی شکل میں آئے, اور وہ بھی ایکسٹراڈنری ان کی لک تھی, اجلے کپڑے, نہ ان پہ آثار تھے کسی سفر کے, اور جا کے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. تو یہ ایک الگ چیز ہے, انسان بن کر نہیں آئے تھے. لیکن نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا, اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے. سورہ انبیاء میں آیا کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں پیدا کیا کہ جو کھانے پینے کا محتاج نہ ہو, اور نہ ایسا اس کا جسم بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ زندگی گزارے, موت تو اس کو آنی تھی. سورہ فرقان میں آیا, کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے بازاروں میں چلتا ہے بن عام انسانوں کی طرح. اللہ نے فرمایا کہ بھئی انسان ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوگا. اگر ہم کوئی فرشتہ پیغمبر بنا دیتے تو پھر یہ کسی اور وام میں مبتلا ہو جاتے. پھر انہوں نے کہنا تھا کہ اب فرشتہ بنایا تو فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے, فرشتے کو کیا پتا کہ انسان کو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بھی تو پھر بہانہ بن جانا تھا نا. دل بھائی مانتے اجتا تے. دیر از آلویز کنفلکٹ بٹوین ڈفرنٹ ہسٹورین. 150 سال سے 200 سال کے درمیان وہ کنفلکٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ حدیث کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو احادیث اسناد سے مرتب ہوئی ہیں, اس پہ انٹروڈکشن آف حدیث میں نے 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. کیا آپ کین یو جسٹیفائی دا ہسٹری دیٹ یو پریزنٹ؟ جی جسٹیفائی کریں گے نا. اگر آپ کہیں کہ میں نے قرآن حدیث کو تو ماننا نہیں ہے, تو میں کہاں سے آپ کو جسٹیفائی کروں پھر؟ کسی سلیبس کے اوپر تو آپ متفق ہوں گے نا کہ آپ کس چیز کو مانے ہوئے. آپ کہیں میں بخاری کو نہیں مانتا, میں مسلم کو نہیں مانتا, تو پھر میں آپ سے ہسٹری تو بیان ہی نہیں کروں گا. میں تو حجیت حدیث پہ بات کروں گا نا. ایک بندہ قرآن ہی نہیں مانتا, میں اسے قرآن سے حوالہ کیسے پیش کروں؟ پہلے اسے قرآن اللہ کی کتاب منواؤں گا نا, پھر حوالہ پیش کروں گا نا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں احادیث کی حجیت پہ بات کروں گا, وہ میں نے کی ہوئی ہے. آپ 12 منافقین کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ پہلے ڈسکشن کر چکا. کیا آپ کی اپنی بھی کوئی تحقیق ہے یا مولانا اسحاق اور باقیوں کو سن سن کر رائے بنا لی ہے؟ اگر باقیوں کو سن کے یا مولانا ساخ صاحب کو سن کے بنائی ہے میں نے رائے کوئی, تو میرے بھائی 5B آپ پڑھ لیں اور بتائیں وہ ساری باتیں مینیجیبل فارم میں اس طریقے سے کس بندے نے مجھ سے پہلے اس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا ہے, پھر بات ہوگی. میں سنتا سب کو ہوں لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کتابوں سے پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے. کسی لاوارس کتے کو یا کمزور کتے کو پالنا, جی آپ نہ پالیں, جو پالنے والے ہیں ان کے حوالے کریں, گھر میں نہیں کتا پال سکتے, اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. بعض لوگوں سے سننے میں آیا کہ جبریل کا دوسرا نام روح قدس ہے, جی لوگوں سے نہیں قرآن میں آیا ہے, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. حضرت جبریل کا نام ہے برائے مہربانی علی بھائی, ایک طویل ٹاپک ہے, کوئی طویل ٹاپک نہیں, قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جب بھی ذکر آیا روح قدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ساتھ آیا, یہ انہی کا نام ہے, اجماع ہے. تفصیلی ویڈیو وہاں چاہیے ہوگی جہاں پہ کوئی اختلاف ہوگا. دین انفرادیت کا نام ہے, اجتماعیت کا اقامت دین, اقامت دین پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اجتماعیت تو ہے نا جی, اجتماعیت کیوں نہیں ہے, اجتماعیت تو آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں انسانی ہسٹری نے ایسی اجتماعیت دیکھی تھی کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. کوئی ہے ڈاڑا ولی اللہ, دوسرے تو کہنا نا کسی کے مجلس میں جانا حرام, سننا حرام. ہاں تو اس سے بڑی اجتماعیت انسانی تاریخ نے دیکھی ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے ایک جگہ بات سن رہے ہیں, سب سن رہے ہیں اور بان بھی رہے ہیں اور اینڈ پہ جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. دنیا میں جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں, انڈیا میں, کشمیر میں, چائنا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان اور مال کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.